Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi magazin, blogmagazin, blográdió, rádió, magazin, blog. 16. adása. Valójában 17. csak az előzőben rosszul mondtuk be. Úgyhogy ez az a 17. adás, amely egyébként a 16. De a 17. utája, ami viszont 16. volt. Mindenki érti? Menjünk tovább. Ez ilyen zsidó huncutság egyébként. Négyen vagyunk, az egyik Tomcat. Akkor először őt mutatom be, ilyen még úgyse volt. Hello. Én be vagyok rekedve, itt ül Molnár Görény. Én nekem az orrom van bedugulva. És te ezt hogy mutassalak? Ezt nem beszéltük meg. Ő a Neo, az Neo. Egyik srác, aki följött velünk a... Mindjárt elmondjuk, hogy mi történt. Sziasztok! 1, 2 és 5 forintosokat gyűjtünk a Lerenc Állatmentő Alapítványnak a Terész körút 6-os szám alatt. Vidékről lehet küldeni, kis csomagoskában pénzt összeültek és összegyűjtitek a koleszban, vagy a helyi, nem tudom, közösségi házban. Ennek az az értelme, hogy március 1-től, ha jól emlékszem, akkor bevonják az 1-2 forintosokat, az 5 forintosokat meg később, na most mi viszont ezeket beváltjuk, tehát akinek valami otthon kallódik pénze, ezt már annyiszor elmondtam, hozzátok el, mert szegény kicsi állatkáknak nincsen helyük, meg minden. Életet menthetnek az 1-2 forintosok. Egyébként már olyan kb. 200 ezer forintnál tartunk, két nagy vödör van tele már aprópénzzel. Ugyanakkor a Magyar Gárda egyik programját is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. A Magyar Gárda december 9-én vasárnap a Pest megyei Tatán Szent Györgyre várja szimpatizánsait a Magyar Gárda a vidék közbiztonságáért rendezvényére. Az esemény keretein belül a gárdisták átvonulnak a Tatár Szent Györgyi utcasorokon, majd a Hunyadi téren a rendezvény meghívott előadói tartják meg beszédüket. Magyarán parádézünk egy kicsit, de hogy miért pont ott és miért pont akkor? Hát ezt megkérdeztük a legilletékesebbtől, mégpedig Dósa Istvántól, a Magyar Gárda országos parancsnokától. A Magyar Gárdának korábban többen is felrúgták, hogy igazából nem csinál semmit, csak parádézik, meg parlagfüvet írt. Úgy hallottam, hogy most éppen készül egy nagyszabású akció, ami már abba az irányba mutat, amit igazából elvár az ember egy ilyen gárdától. Tatár Szent Györgyre gondolok. Mi lesz pontosan Tatár Szent Györgyön, és miért pont ott? A következő ezzel kapcsolatban valóban nagyon sokakban megfogalmazódott az a fajta elvárás, tehát itt egyrészt a társadalomnak abból a szegmenséből, ahonnan maguk a gárdisták is kiléptek, hogy többet várnak el a gárdától, hiszen az eredeti céljai és megfogalmazásai között azért nem a parlagfű fedés szerepelt az első helyen, illetve hát szerepelt a hagyományápolás is szerepelt a múltunk tisztelete, de ugyanakkor szerepelt egy olyan is, hogy mi már nem hátrálhatunk, tehát ki kell állni mindazon értékek védelmiért, amelyeket a Magyar Gárda magáénak hall. Az eddig első lépéseink talán amiatt, mert hiszen maga az időszak, ez az október 21-től elinduló időszak, igazából a forradalom évfordulójához, a gyásznapokhoz kapcsolódott, ezért valóban a fő tevékenységünk az a megemlékezés volt, illetve ez a fajta tevékenység igazából jó volt arra, hogy a gárdisták megismerjék egymást, megtudják azt, hogy mit várhatnak el a társaiktól, egyfajta közösségé szerveződjenek, de mivel nem csak a társadalomban fogalmazódott meg az az igény, és ezt szóvá is tették, különböző informális csatornákon teljesen jogosan, hogy több magasabb az elvárás, maguk a gárdisták is megfogalmazták ugyanezt, hiszen abból a körből jöttek. És ráadásul olyan emberek, akik azért tettek gárdisták, mert túl akarnak lépni a kocsma politizáláson, túl akarnak lépni azon, hogy csak beszélnek és nem tesznek semmit. És mit kell tenni pont szabtatásznál, Györgyön? A gárda, a gárdisták azért ennek a társadalomnak aktívabb szegmensét alkotják, ilyen ocsmány szóval éljek. Éppen ezért szépen lassan elkezdtünk olyan programokba befolyni, olyan programokat szervezni, ami bizony erről a határozottabb kiállásról szól. Ez elkezdődött valami amikor néhány héttel ezelőtt Gyurcsány Ferenc szerzetesi látogatásával, ahol bizony a gárdistáink kiálltak és biztosították a tiltakozókat, elsősorban itt a provokációkkal szemben folytatódott félpályás útlezárások biztosításával, tehát igyekeznek mindenütt ott lenni, ahol provokációtól lehet is kell tartani, hogy megvédjék ezeknek a rendezvényeknek a tisztaságát. Illetve mi arról beszéltünk, hogy a magyarság védelmében igenis tenni kell. Na most a Tatár-Szentgyörgyi rendezvényünk, ez éppen ennek a jegyében került megszervezésre. Tudni kell a községről, illetve annak a környezetéről, hogy bűnözői csoportok gyakorlatilag rettegésben tartják ezeket a kis falvakat. A falvak gyakorlatilag el vannak vágva mindenféle olyan lehetőségtől, hogy önmagukat fejleszték, önmagukat megvédjék, tehát forráshiányokkal küzdenek, nagyon nehéz körülmények között élnek ott az emberek, és hát természetesen sújtja őket az a fajta bűnözési hullám, ami most úgy néz ki, hogy a hatalom cinkos hallgatása miatt, és én azt gondolom, hogy egyfajta elvtelen pozitív diszkriminációja miatt kezd gyakorlatilag egész vidékeket hatalmukba keríteni. Ez a bűnözésnek egy dagályosabb körülírása, ugye? Csak az első lépés. De ugyanilyen nehéz helyzetben, hanem nehezebb helyzetben élnek Zalakomárban az emberek, a Nyírség nagy területein, Borsodban az emberek. Gyakorlatilag a létbiztonságuk forog veszélyben. Behúzódnak esténként, megszűnt a falusi élet, tehát nem közösségi élet folyik ebben a, ezekben a községekben, közösségi élet egy bizonyos kör számára, akik úgy gondolják, hogy szabadon rodeózhatnak este, 10 után molesztálhatnak embereket, zaklathatnak, törhetik rá az ajtót idős emberekre, taladhatják le mások terméseit. Ez a helyzet ma Magyarországon. És mit fog tenni a magyar gárda? Úgy gondoljuk, igen, mi úgy gondoljuk, hogy első körben felhívjuk ezekre az áldatlan állapotokra a figyelmet, mindazok figyelmét, akik talán nem is hiszik el, hogy milyen állapotban él ma a vidéki Magyarország. Túl azon, hogy igazából megmutatjuk, hogy létezik olyan közösség, amely kimer állni. Ez nagyszerű, de... folytatom, de túl azon mi nem úgy terveztük ezt az egész programot, hogy kiállunk, belevágunk egy jókora követ az állóvízbe, és mint aki jól végezte dolgát, el fogunk menni. Akkor mi fog történni? A rendezvény egy folyamat nyitánya. Mi segítséget kívánunk nyújtani ezeknek a közösségeknek, falusi közösségeknek, elsősorban abban, hogy megszervezzék saját védelmüket. Tehát motorjai kívánnak lenni, ebben a faluban is laknak gárdisták. Ezek a gárdisták a magját fogják képezni azoknak az önvédelmi csoportoknak, amelyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy önmagukat megvédjék. Mi erre akarunk rámutatni, és ebben akarunk segítséget nyújtani. Tehát nem fog az megtörténni. Tehát nem fog az történni, hogy mit tudom én, gárdisták járőröznek az utcákon, és megakadályozzák a bűncselekményeket, vagy adott esetben elrettentik a bűnözőket. De természetesen ez fog történni. Tehát még egyszer mondom, nem egy egyszeri alkalom, ahol kilépünk, elmondjuk a magunkét, és utána mindenki jól végezte dolgát, el fogunk vonulni. A mi gárdistáink ezután meg fognak jelenni ebben a faluban, és ezen a vidéken, szervezetten, és egységesen. És be fognak menni a falusi kurva, meg fogják kérdezni, hogy rendben van-e minden. Tovább fognak menni, meg fogják kérdezni Józsi bácsi, Mai néni. Mi van, ha azt mondja, hogy nincs rendben? Egyfajta demonstratív jelenlét lesz. Ugyanakkor viszont természetesen állampolgári kötelességük megakadályozni bűncselekményeket. Ez nem gárdista kötelesség, ez állampolgári kötelesség. Ez nyilvánvaló, de mi van, ha Mari néni azt mondja, hogy nem, nincs rendben, az éjjel ellopták a borjút. Mit tesz akkor a magyar gárda? Sajnos nem nyomozó hatóság, de ez valahol a mi kudarcunk lenne, hogyha ezek után még ilyen eseményekre sor kerülne. Gárda mindenképpen megkívánja óvni Mari nénit attól, hogy ellopják, de nyomozó hatóságként, tehát hogy bemenjen a, és felforgassa a publikat, ebben sajnos nem tud tevékeny. Erre megvannak a hatóságok. Hát a hatóságok éppenséggel nem csinálnak semmit, pedig nekik szélesebb eszköztáruk van. Mi van? Nem elég jellegű bizonytalanítva ezügyben a magyar rendőrség. Vannak olyan bűnözési területek... Ha nem árulok el titkot, akkor, hogyha azt mondom, hogy a rendezvény előkészítése kapcsán jó néhány ismeretségi körünkben vannak rendőrök. Sőt, leszerelt rendőrök vannak a gárdában is egyébként. De elég pozitív visszajelzést kapunk rendőrismerőseinktől a kiállásunkat, illetve annak a deklarációját illetően. Ez milyen rangú rendőrök? Ilyen kis rendőr, vagy nagy rendőr, főtisztesek lehet? Általában kis rendőrök. Tehát akik nap mint szembesülnek és szenvednek kudarcot. És ők azok, akiket megakadályozzák, hogy valamit tegyenek. Ezekkel a bűnözői csoportokkal szemben vívott harc során. Más bűnözői csoportokkal... Tehetetlen, meg van kötve a keze, hogy nem járhat el. Aki jelzi, hogy felpofozzák, mint ahogy hallottam, körülbelül egy hete történt. Igen, volt ilyen. Hát már ostromoltak rendőrösök is Magyarországon, és nem éppen a felkelés. Érzik magukat esetenként. Vannak bizonyos másféle bűnözői csoportok, akik mondjuk Budapesten tevékenykednek, gondolok itt például a Budának az északi részén működő drogbarlangokra, kártyabarlangokra. Ezzel tud-e valamit kezdeni a gárda? Itt ugye kemény bűnözői csoportok működnek. Úgy gondolom, hogy minden feladatra fel kell nőni. Tehát ezek mindenképpen az első lépéseink a gárdát illetően. Tudni kell azt, hogy egyszerre többféle feladat megy itt párhuzamosan. Tehát most nem kitérni kívánok a kérdés elől, de azt szoktam mondani, én katona voltam, hivatásos katona hosszú ideig. Tehát, hogyha valamilyen feladatot elvárunk egy csapattól, arra a feladatra fel kell őket készíteni. Jelenleg van 600 nagyon lelkes, és nagyon aktív, nagyon tenni akaró gárdistánk. De ahhoz, hogy keményebb, úgymond valóban keményebb feladatokat meg tudjanak oldani, az egy felkészítési folyamat vége lehet. Mi történik akkor, ha azt a gondolom nem lesz ott az egész magyar gárda folyamatosan a faluban, de mondjuk az a tegyük föl 4-5 gárdista, aki folyamatosan ott ellenőrzi a dolgokat, összeverődik 200 cigány, aztán a gárdisták is összeverődnek, tehát megismétlődik az olasz-liszkai eset. Mit tesz ilyen esetben a gárda? Reméljük, hogy az olasz-liszkai eset soha többet nem fog megismétlődni, hiszen a gárda ezért is aktivizálta magát. De mit tud tenni a gárda? Kérdésben nem egészen értem, tehát... Mit tud tenni a gárda, hogyha az ott szolgálatot esetleg gárdistákat megtámadják? Igen, erre gondoltam, hogy összeszaladt 200 cigány, mert hát a rendőrnek is neki mennek gond nélkül, hát pont a gárdista zavarná őket. Az helyzet, hogy a gárdistáink nincsenek magukra hagyva. Tehát hát Istennek Pest megyében már működik olyan hálózatunk, hogy abban az esetben, hogyha a gárdistáink bajba kerülnek, akkor segítséget fognak kapni. Illetve én őszintén remélem, hogy például ebben a faluban meg fogják kapni a helyi lakosságtól azt a segítséget, ami ilyenkor egyébként minden állampolgárt megillet. Remélem, hogy addigra elvárjuk ezt a falut annyira, hogy 200 összeverődő bűnöző nem fog tudni és nem fog merni tulajdonképpen összeverődni sem. Hát nagyon reméljük, hogy így lesz. Én sok sikert kívánok a gárdának, és köszönöm szépen az interjút. Aztán meglátjuk, mi lesz a vége. Mindenkit szeretettel várunk Tatár Szent Györgyre, kedves hallgatók. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. További kellemes estét. Szebb jövőt. Szebb jövőt. Hát ezt tudta elmondani a dologról. Persze semmi fog meg jól. Hát most én mint pártatlan nem kommentálom, de itt vagytok ti hárman, tehát mondjatok rá valamit. Szépen és politikailag korrektül nyilatkozott, ugye. Úr, de hát azért azt csak ki kellett volna mondani, hogy ott bizony cigányok tartják rettegésben. A putri szó elhangzott. Igen, a putri az valahogy kicsúszott, de hát a cigány az nem, pedig hát ez a szomorú valóság, és én a polkorak beszédnek sose voltam híve. A cigány bűnözők egyes, a vidéki helyeket, sőt már Budapest egyes részeit is rettegésbe tartják, és ez ellen, hogy tesznek, az nagyon jó, hogy aztán sikeres lesz, azt meg majd meglátjuk. Nekem egy kicsit azért diszonáns volt, hogy Dósa úr nem igazán válaszolt a kérdésekre. Tehát, mint hogyha kellemetlen lenne kérdésekre válaszolni, amiket egyébként mindenki föl szeretne tenni a magyar gárdával kapcsolatban. Nem értem, hogy mi lesz az akció még mindig. Tehát kimegyünk, lesz egy rendezvény. Beszélnek. Ahol beszélnek, elmondják, hogy most féljetek, de nem ezekkel a szavakkal, de hát én arra gondolok, hogy azért ez az üzenet benne kell, hogy legyen, hogy, mert a cigány az nem abból ért, hogy te ne lobd már meg, megkésed a magyart, mert az neki fáj. Neki azt kell mondani, hogy ha megkésed, akkor meg fogsz halni, vagy levágjuk a kis ujjadat. És hát ezt nyilván csak azután érti meg, hogyha itt történik valamilyen, beszélnek, oké. Nem tudom, hogy ez működhet-e, de utána elmennek ezek a gárdisták, ott maradnak ketten-hárman. Hát pont próbáltam megkérdezni, hogy mi lesz. Vízválasztó. Én nehezen tudom elképzelni, hogy van ez a riasztó hálózat. Hát gondoljunk bele a rendőröket, ha megtámadják, és ilyen már sokszor előfordult, nem csak az, hogy a rendőröket egy olasz iszkai stílusban próbálták meglincselni, hála Isten, nem jutottak el odáig. Hiába van náluk fegyver, sőt géppisztoly, nekik mennek. Sőt, ugye múltkori adásban említettük, Kecskeméten szabályosan megostomolták a rendőrőrsöt. És nem tudtak semmit csinálni a rendőrök, annak ellenére, hogy ott van náluk a rádió, ott van a telefon, ki tudnak hívni kommandósokat, vagy akármit, tehát tudjuk, milyen ereje van a rendőrségnek. Aztán ez vidékre jellemző, Pesten talán jobb lehet a hálózat. Igen, azt láttuk október 23-án. Pesten több van, csak annyi. De hát Pesten is vannak olyan területek, ahol be sem mer menni a rendőrség. Neo, erről talán többet tud, nem? Én amondó vagyok, hogy jöjjön el minél több ember 9-én, nézze és hallgassa meg, hogy mi lesz ott. Aztán majd utána folytatják a fiúk. De szerinted mi lesz ott? Hát ahogy én a Bíber József Tibort ismerem, ott lesz egy ilyen kevésbé polkorrekt beszéd, tehát a Molnár Görény helytelenített. Illetve hát a plakát, ha jól tudom, fönn van a Kurucinfón, ott van egy részletesebb leírás az esemény. Igen, onnan vettük mi is. Igen, de vajon ez segíthet? Tehát te mondjuk hiszel abban? Hát bízom abban, hogy jó irányba mennek a srácok. Nem mondjuk az biztos, hogy ez már egy olyan akció, ami mellett azért mindannyian ki tudunk teljes messzélességgel állni, mert a cél itt már jobb. A paragfiltrás ez egy olyan dolog volt, ami ugye marketing. Engem hát, a szőségben nem hozott lázba, de én értem, hogy ezt miért csinálják egyébként. Tehát én alapvetően magyar gárdapárti vagyok, és nagyon örülök. Jó, persze MG-nek jobb lenne, az két betű, a két betűket meg nagyon szeretem ilyesmikben, kérdezős dolgokat, de ettől függetlenül, szóval én értem, nem lehet elsőre, Tomcat, szerintem egyből olyan akcióba belemenni, amik után teljesen ellehetetlenítenének. A magyar gárdát így is azért megpróbálják ott megfúrni, ahol lehet. És de teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, akkor is próbálják megfúrni. Ez igaz, de azért nehezebb így megmagyarázni. Így azért tudja azt mondani a gárda, hogy na de nem igaz, mert mi ilyet nem csinálunk. Kedves blogin, MG az nem lehet. Az MG már az én szignómként foglalt, és Molnár Görény előbb volt, mint magyar gárda. Jó, hát akkor copyrightoljuk. Mindenesetre, ha jól sejtem, akkor a magyar gárda most föltalálja a polgárőrséget. Igen, igen, ez történt. És kb. Ugyanazt is csinálhatják. Hát jó, az, hogy ők nem polgárőr szervezet. Igen. Tehát az, hogy most vannak rendőr ismerőseik, akik örülnek, hát nem tudom. Jó, hát biztos örül neki a Kovács őrmester, aki nem is ott szolgál, hogy valahol valaki segít nekik. Ez marha jó. Olyan szempontból talán lesz valami eredménye, hogy a polgárőrséget nyilván Tatárszentgyörgyön is meg lehetne alapítani, és én azt hiszem, hogy a helyiek azok erőst félnek. Igen, mert különben lenne polgárőrség. De én azt hiszem, de akkor most mit vársz, mert én is érzem, hogy ez mit még várok, mondjuk azt, mint a polgárőrség csinál mondjuk Budaörsön. Tehát az, hogy beülnek egy fekete autóba, valahol lopnak, megkeresik, úgy elverik, mint a rongyot, visszaszedik tőle, amit ellopnak, és azóta Budaörsön olyan híre van a dolognak, ezt azért tudom egyébként, mert ugye Lojdi barátom ott volt polgárőr évekig, ott olyan híre van a polgárőrségnek, vagy mondjuk Zuglóban, hogy öcsém, hogyha ott bűnöző, jobban jársz, ha a rendőr kap el. Mert a polgárőr ezt kibelez. És így is van. Igen, igen. Utóbbit azt meg tudom erősíteni, mert a Zugló esetét. Mi megvertek? Nem, engem nem. Nem szoktam ilyeneket csinálni. De ezt értem, de ezt már nem jelenthetném be a gárda. Honnan tudjuk, hogy nem csinálják? Vagy nem fogják csinálni? Hát ha fogják csinálni, az marha jó, csak nem kell gárdának elnevezni valamit. Jó, persze, értem, ez egy reprezentatív szervezet. Hát most nehéz ebbe belemenni. Az lesz a baj, hogyha netán csinálnák, amit én egyébként támogatnék, mert az ilyen típusú bűnözés ellen én a kemény erőszakos fellépés híve vagyok. Én meg a gettóké. Hát, szóval az a helyzet, hogyha ezt csinálnák, akkor nagy valószínűséggel nem jó vége lenne, pont azért, mert ez a gárda. Tehát egy budaőrsi, hogy úgy mondjam, pártsemleges polgárőrség, az megteheti, hogy az éj csendes magányába hülyére veri a betörőt, és ebben nagy valószínűséggel igazuk is van. De a pont a magyar gárda az 2 perc alatt reflektorfénybe fog kerülni, emiatt, hogyha megmeri, vagy megpróbálja ezt megtenni, mert akkor jön majd Kanálás, meg az Ocő, meg az öreg anyám kínja, és az ombudsman hegyek fognak üvöltözni, hogy itt az emberi jogok milyen mértékben sérültek meg szegény bűnözőknek. Jó, hát most a magyar gárdának mindenféleképpen ügyelnie kell a politikai korrektségre, véleményem szerint, ugyanis rengeteg irányból éri őket támadás, ugye emlékezzük rá, hogy a Vona Gáboréknak rengeteget kellett bejárni a mindenféle bírósághoz, ami végül sikerült kihozni azt, hogy hát nem lehet homokzsákot pakolni, mert az nincsen beírva a szervezet alapszabályába. Tehát gyakorlatilag minden bele tudnak kötni, tehát 2 dolog van, amit szerintem figyelemben vagy szem előtt kell tartani azoknak, akik kritikát fogalmaznak meg. Az egyik ez a fokozatosság, tehát nem lehet egy pillanat alatt megváltani a világot. A 2 meg az, hogy a törvényesség határain belül. Törvényesség határain belül nem tudsz fellépni a bűnözés ellen. Csak úgy tudsz fellépni, hogyha hülyére vered. Egyébként elmondom, volt egy ilyen történet, egy hallgatónk mesélte, korábban egy tüntetésen találkoztunk, ott mondta el, Székesfehérvár ott lakik. Ugyanez volt, cigány galéria ott neki állt, nem a falu szélén, mondjuk Székesfehérvár nem falu persze, bent a városban, lakásról lakásra jártak, rúgták rá az öregekre az ajtót, kifigyelték, hogy hol laknak idősek. Na, egy idős házaspárra nagyon rászálltak, mert azok valahogy ott visszaszóltak nekik, vagy mit tudom én. Napokon keresztül fenyegették őket, meg éjszaka rúgdosták az ajtajukat, meg minden. A házas párnak a fia, vagy az unokája, vagy nem tudom ki-e, kapcsolatba lépett a nyilasokkal. Hát nem szép emberek, de ez esetben ők megmozdultak. Összeállt 3-4 igazi olyan sírbuta bőrfejű, aki egyébként nagyon rendes gyerekek, majd ők mennek, aztán szétvernek mindenkit. Érdekes módon ezt a házas párt fölhívta a székesfehérvári rendőrség, és közölték velük, hogy tudomásuk van arról, hogy itt szélsőségesek szervezkednek, és meg nem merjék próbálni, mert őket bűntesegédként, meg mit tudom én, micsoda be fogják varni, ha itt a cigányoknak egy hajaszála is meggörgül. És nemhogy nem védték meg ezt a 2 teljesen békés öreg állampolgárt, hanem azzal voltak elfoglalva, hogy úristen a nyilasok, úristen, mert csúnyák és kopaszok. Hát azok, istenem. Most ezek után kérdés, hogy a magyar gárda mit fog tudni csinálni? Semmit. Végvilágon. Én egyetlen dolgot látok, ami egy kis remény sugarat adhat, ez pedig az, hogy az embereknek arra kéne ráébredni, hogy ha igenis van egyfajta összefogás, akkor az elrettentő erővel lehet akár a cigányok felé is, mert ugye tudjuk, hogy gyáva népség, tehát igazából 3-4-szeres túlerő alatt nem igazán mernek beszólni sem. És hogyha, tehát az, igazából mondom, nem a magyar gárda feladata véleményem szerint az, hogy ezeket az embereket megvédje közvetlenül, hanem az, hogy ébressze rá őket, hogy igenis ők is meg tudják ezt szervezni. Ez nagyon helyes, csak mondjuk a falvakat szerintem pont ezért építik le, és pont ezért akarják elérni, hogy a fiatalok elköltözzenek onnan, és csak idősök maradjanak. Ott maradnak szabad példára a cigányoknak. Tehát én szerintem itt egyetlen dolog lehet a bűnöző cigányokat, ahol ez a cigány bűnözés, mint társadalmi fertőzés megjelenik, onnan be kell gyűjteni az összes gyanús elemet. Gyűjtőtábor, nem koncentrációs tábor, mondjuk definíció szerint az, tehát nem haláltábor, hanem kényszeríteni őket a kultúrát életre. Tehát kapnak szép is barakokat, tessék szépen konyhakertet nevelni, kapálgatni. Ha nem kapálgat, akkor megy a börtönbe, nem érdekel, nem érdekelnek a jogai, nem érdekel Brüsszel se. Szépen ezt így meg kell velük csinálni, és 2 év múlva megkérdezi, hogy na, melyik tetszik jobban. Utána kiengedni próbaidőre, hogyha megint bűnözik, akkor viszont börtön. Akkor elkülöníteni a társadalomtól, akkor az egy duvad. Az egy degenerált szar. Figyeld meg, hogy ki fog tisztulni a dolog. Nekem a magyar gárda az még mindig remény, tehát én bízom ebben a dologban. Én láttam ezeket a srácokat, bár civilben nagyon sok tüntetésen és megmozduláson, tehát ott vannak a srácok, és amit én az avatáskor a szemükben láttam, nekem még az is elég biztosíték arra, hogy ők komolyan gondolják azt, hogy tesznek valami hasznosat. Bár én is most leginkább kritikus vagyok a gárdával szemben, de ez az én türelmetlenségem oka. És konkrétan is megértem, mert jelenleg, ugye, jelenleg ez még nem az a gárda, amit várunk, de a nemzeti oldalon azért valljuk be, nagyon gyakoriak az ilyen szalmalángok, és attól félünk, hogy ugye a gárda is az, hát hányszor láttunk már olyat, hogy ez vagy az bejelentő, hogy most aztán mindenki el lesz intézve. Itt igen, a legutóbb Torockai a magyar jelenborítóján. Az a razzia. Hát azt mi nem tudjuk, 2008. január 1-től ugye Torockai Rátos Budázi György aláírással egy ilyen felhívás jelent meg. És itt van a magyar jelen pont véletlenül. Így hangzik, hogy januárjától indul a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedő razzia. Levadásztuk a korrupt, hazáruló politikusokat, pénzügyőröket, titkosügynököket, rendőröket, APEC dolgozókat, újságírókat, stb., akik közpénzből kapják a fizetésüket, korruptak, lopnak, hazudnak, elárulják a magyar nemzetet. Január 1-ig el lehet menekülni az országból, januártól kezdik az elszámoltatás, a nép erről nem lehet elbújni, bízzák ránk, csak jutassák el hozzánk az értesüléseiket, a megfelelő büntetésekről is mi fogunk gondoskodni. Hát adja Isten, ez a szöveg, ez direkt használom ezt a szót, nagyon gizda. Nagyon jó lenne, hogyha ez így lenne. Mondom, én bennük is bízom, január 1-től meglátjuk. Igaz, én azért nem tudom, hogy ez igaz-e. Tehát amit most én kijelentek, ez csak az én véleményem, és nem a bombagyár, és senki. De én úgy gondoltam, hogy a mi magunk mozgalom, szintén Torockai, az a Sinn Féinre hajazó terrorista mozgalom lesz, aztán nem az lett. Ez tudja, hogy fegyverkeznek-e meg ilyenek, mert ezt nem úgy fogják, hogy naponta bejelentik, hogy mint a magyar gárda, hogy ma Tatár Szent Györgyöt fogjuk lőni nehéz géppuskával. Hát remélem, hogy vannak fegyvereik, és remélem, hogy van erejük. A politika az erről szól, kérem tisztelettel, aki esetleg felháborodna ezt hallgatva. Igen, ez erről szól, hogy kinek van több fegyvere, és ki tud nagyobbat ütni a másiknak a fejére. Amióta emberiség van, ez így működik, és most is így működik. És én remélem, hogy jelen pillanatban ők lesznek az erősebbek. Bár vannak bizonyos kétségeim, de hát sok sikert nekik. Nekünk. Végül is nekünk, igen, vagyunk. Nekünk. Jó, hát velünk vannak. Addig is lehet küldeni az 1-2-5 forintosokat a Lelent Szállatmentő Alapítványnak. Egy dolog még. Én a Magyar Gárdának egy tanácsot adnék. Nevezetesen az alapos és részletes dokumentáció, akár képi, hangi, akár feljegyzéses úton, az jogi szempontból rendkívül fontos. Tehát amikor ránk támad a cigánybanda, akkor azok legyenek levideózva, utána már tényleg meg lehet őket. És még a kamerát is mentsük ki. Hát igen. Hát ez egy érdekes egy történet lesz. Hát most már azért ez digitális technika mellett nem olyan probléma. A digitális nem lopják el. Nem, a kamerát ellopják. A kíves fény. Végül is digitális. Vagy ellopják, vagy nem. 1-0. Kamerát ellopják, de az adatrögzítő az olyan pici, azt még könnyebb kimenteni, ha a kamerát szét is törik mondjuk. Mindenesetre fantasztikus lesz látni, hogy a magyar gárdistákat megverik, a kamera a szilánkokra, de ezt még utólag megnézhetjük a YouTube-on. Kiváló lesz. Jó, hát reméljük nem így lesz, hanem fordítva. A cigányokat, hogy ismerem, eltűnnek a környékről is. Azért emlékszel az olasz vissza. Hát úgy szokták, hogy üvöltöznek az erdőbe. Januárban tudjuk meg, hogy nagyjából mi az eredménye ennek az akciónak, vagy később. Uh-huh. Vagy soha. Sok sikert magyar gárda, és ne legyen nekem igazam. És most hírek. Jelentősen csökkent annak az esélye, hogy a Bush kormányzat megelőző katonai csapást hajt végre az iráni atomlétesítmények ellen az elnök 2009. januárjában lejáró megbízatása előtt. A Washingtonban hétfő este nyilvánosságra hozott amerikai titkosszolgálati csúcsjelentés ugyanis leszögezi, a perzsa állam még legalább egy évtizedre áll a nukleáris fegyver kifejlesztésétől, és az sem bizonyos, hogy Teherán törekszik-e egyáltalán ilyen eszköz előállítására. A The Washington Post szerint a jelentés csapás Bush elnök eddigi Irán politikájára, alássa felfűtött Teherán ellenes retorikát, akadályozza az újabb szankciók kivetését és megfelelő kazusz belli hiány kiemeli a katonai opciót az eszköztárból a Bush elnökség lejárt előtt. Kérdés persze, hogy a jelek szerint az eddig működő hagyományos nyugati diplomácia, amely a szankciók lebegtetésével és a katonai opció asztalon tartásával gyakorolt nyomás Teheránra a tárgyalások alatt, mennyire lesz életképes azután. Londonban és Washingtonban, vélhetően Párizsban is, minden esetre helyesnek tartják az eddigi irányt. A tűzvonalban lévő Izrael miniszterelnöke Ehud Olmert is az eddigi politika folytatását és szélesebb szankciók kivetését sürgette, hogy Teheránnak soha ne lehessen atomfegyvere. De ez miért jó nekik, hogy ne legyen atomfegyvere, az eléggé nyilvánvaló. Hát egy érdekesebb téma, hogy mit fog csinálni Izrael egymagában, hogyha Amerika nem támogatja, ugyanis valóban tudnak légicsapást mérni Iránra. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy meg fogják tudni ismételni az 1981-es osiraki atomreaktor lerombolását. Egyébként habatortán, hogy osirakot megpróbálták az irániak is lerombolni, alig néhány hónappal az izraeli légicsapás előtt, F-4-esekkel támadták, csak lelövöldözték őket. az izraeli légierő az pontosan ennek a bevetésnek, ennek a támadásnak a tapasztalataiból kiindulva dolgoztak ki a saját támadási tervét. Nekik sikerült, ezért nem lett Saddam Husseinnek atomfegyvere. Akkor egyébként óriási nemzetközi felháborodás kísérte ezt az esetet. 91-ben meg már nem, mert akkor már rossz volt Hussein. Mert ugye változnak az idők. Yehud Olmert azt mondta, hogy a tárgyalások sosem állították meg a rakétákat, nem is fogják. És ezzel egyértelműen utalt katonai tervekre. Hát, vajon ez karcsörtetés, vagy valóban van ilyen tervük? Meglátjuk. Azt érdemes itt megjegyezni, hogy hát közhely számba megy, hogy természetesen Izrael az, amelyik ugyebár a legillegálisabb atomhatalmak egyike, és ugye úgy birtokol atomfegyvert, hogy soha nemzetközi ellenőrt mi egyebet nem enged be. Érdekes módon rajta ezt nem nagyon kéri számon senki, főleg az Egyesült Államok nem. Na most az a helyzet, hogy ez egy paradox dolog, mert Izrael egy igen pici állam már földrajzilag. Akkor, mint a Dunántúl. Hát, az pici. Az pici. Csak hogy tudják, aki esetleg nem tudja, mondjuk kéne. És még ráadásul emellett nem is olyan alakú, hanem egészen keskeny, tehát gyakorlatilag Izrael... Szar. Hát... jó beszóltál, király! Szóval gyakorlatilag Izraelnek ugye a háborúit mindeddig, hát a hagyományos háborúit a szomszédai ellen vív, tehát mikor, hol van, volt, hogy az összes ellen, volt, hogy csak néhányuk ellen. De egy biztos, hogy a hiába van atomfegyver, az pontosan a szomszédai ellen, akivel közvetlenül háborúzni képes, az gyakorlatilag nem vetheti be, mert az tulajdonképpen egy öngyilkos lépés. Hát ugye atombombával nem lehet az ország. Már akarták. Hát akarták, de... 73-ban, bizony. Golda Meir jóvá hagyta az atomfegyverek felhasználását. Az volt az egyetlen szerencse, 13 Lancer rakétát akartak indítani egyiptomi célpontokra. Abban az esetben, ha a légi erőnek nem sikerül a légi csapás, mert 73-ban eléggé megszarongatták a töküket az arabok, ugye ez a Jom Kippur háború volt, de aztán végül is a légi erő sikerrel járt, és úgy döntöttek, hogy hát jó, most nem kéne egy sivatagá konvertálni a sivatagot. Igen, csak az a helyzet, hogyha ezt megteszik, itt még szélirányal és mi egyébben se lehet variálni, mert az a helyzet, hogy az atomrobbanás az csinál akkor a helyi hát akut ilyen meteorológiai változást a esőtől, mi egyébből ne is beszéljünk, hogy egyszerűen egyáltalán nem lehet biztos abba, hogyha kilövi, mit tudom én, Kairóra az atombombáját, akkor az fél óra múlva nem jön oda, és eső formájában szépen leesik Izrael az egész. Igen. Viszont Teherán elég messze van. Pontosan. Tehát erről van szó. Tehát a teheráni atomfegyverkezés megállításának volna egy igen-igen praktikus és egyszerű módja nyomást gyakorolni Izraelre, hogy adja fel a saját atomarzenáját, ugyanis az éppenséggel Irán, Szaúd-Arábia és Irak. Esetleg Irak egy része ellen használható úgy, hogy Izrael aránylag biztonságban legyen. Ugye Libanon, Egyiptom, Szíria, Jordánia ellen ezek nem vethető be, mert az gyakorlatilag egy Dugovics Titus fegyvernek neveztem valahoz, hogy tulajdonképpen csak magával. Nem csak te ezt Robert McNamara megmondta már a 60-as években, hogy az atomfegyver nem fegyver. Ugyanis az is elpusztul, aki beveti. Egyébként ennek köszönhető, hogy nem volt globális világháború soha. Mármint egy nukleáris háború, mondjuk erre vannak mindenféle ilyen játékelméleti modellezések. Létezik ugyanis a nukleáris háborúnak modellezése a MAD nevű angol rövidítése, a Mutually Assured Destruction, jó kis nyelvtörő, a kölcsönösen biztosított pusztítás. Egyetemisták játszották ezt az MIT-n, kísérlet volt, tehát nem ilyen játékot kell elképzelni. Több fordulóban játsszák azt, hogy mind a kettő egy atomhatalom, és minden körben új fajta eszközök jelennek meg. Ugye először csak bombázó, aztán rakéta, aztán több robbanófejes rakéta, és kiindít először csapást. És minden körben más a tét, ugye aki csapást indít, az kockáztatja az ellencsapást. Na most kérdés, hogy el tudod-e pusztítani az ellenséges csapásmérő eszközt, anélkül, hogy a tied, anélkül, hogy az ellencsapást mérne, és az jött ki, hogy a játéknak általában a második vagy a harmadik fordulójában, az esetek 88%-ában valaki csapást indított. És ugye elég félelmetes, hogy ezt élőben játszották a szuperhatalmak, majdnem 50 évig, és tök, hogy nekünk pont az a 12% jutott, és így úsztuk meg. Na most, hogy ezt újra elkezdik játszani, ugye ezt játszott a Pakisztán és India, de azt nem kell annyira komolyan venni, mert egyiknek sincs annyi fegyvere, hogy komolyan hadonászom vele, az egy ilyen végső eszköz. Viszont Izraelnek van. El lehet képzelni, a 73-ban ők, ilyen kis szarország, 13 atomfegyvert be tudnak vetni, mert ugye tartalékoknak is kell lennie. Akkor mennyi lehet nekik most? Hát és milyen? Nem okvetlen kell lenni, az atombomba nem kell kétszer odavágni. Amerikai Egyesült Államoknak az első két atombombája egyben az utolsó is volt, és csak hetekkel később volt ismét hasadóanyagunk. A Hiroshima is... Igen, az egy világháborús helyzet volt, hát, és akkor még másnak nem volt atomfegyvere, sőt, teljesen monopól helyzetben voltak, tehát Japán akkor se tudott volna visszabombázni, a történetesen nekik is van atombombájuk. Japán nem, de jó, persze Németország már megadta magát, de eredendően a németekből nem voltak biztosak. A németeknél igazából Dresdára akarták ledobni az atombombát, csak hát ugye előbb adták meg magukat, meg előbb bombázták szarrá hagyományos fegyverekkel, de hát ez már a háborús bűncselekményeknek a témája. Itt ugye Izraelről van szó. Hát kérdés, hogy mit érnek el mondjuk az atomfegyverükkel, mert nyilvánvalóan Irán baromira fölkészült erre. Az ugye nem Irak, nem gyanútlanok. Irak teljesen egyáltalán nem várta ezt, hogy Izrael fog rájuk csapást mérni. Irán pontosan tudja is, erre felkészült. Nem hülyék. És hát nagyon-nagyon kétséges, hogy sikerülhet-e ez. Arról nem is beszélve, hogy mi történik, hogyha egy atomfegyver hordozó izraeli F-16-os vagy F-15-ös pont leesik, mert lelövik. Nem, hát megelőző atomcsapást én valószínűtlennek tartok. Az Izraelnek olyan értelemben a végét jelenteni, hogy egyszerűen akármilyen, hát én nem, tudjátok, én nem vagyok összeesküvés elméletek híve, sőt, de bármiféle összeesküvés képtelen volna a világot Izrael mellett tartani, szóval akkor Egyesült Államok azonnal hátat kéne fordítani, és akár erőszak. Nem feltétlenül. Szerintem ezeknek a gátlástalansága határtalan, nem hiszem, hogy ez történne. Pénz, így van, kutogatja Neo az egyezményes jelet. Valóban, a pénz az sok mindent megold. Amikor Japánra leopták az atombombát, a mai napig nem tudták kiérte az Egyesült Államokat a világból. Pedig tudjuk, hogy mi történt. Sőt, Németország is megvan, köszöni szépen, az általagos holokauszt ellenére. Most mi történt, vagy meg nem történt meg, az teljesen mindegy, mert a világ azt hiszi, hogy megtörtént. És meg sorolhatnék ilyeneket. Nem hiszem, hogy különösebben nagy problémát csinálna ebből a világ. Hát ez a pár ember, aki hiányzik, az 1-2 millió, az csak lett valahova. Hát lett valahova, én nem azt mondtam, hogy nem volt, de hogy mennyi volt, mindegy, lényegtelen, az emberek úgy tudják, hogy. És az a lényeg. De nem van egyébként a Cion bölcseinek jegyzőkönyveibe is valahol, hogy nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem az, hogy az emberek hogy tudják. És ebben nagyon igazuk. És ez magára a Cion bölcseire elnézést, akkor én is okfolok. Jellemző, hogy ugye nagy kérdés, hogy az hiteles-e, hiszen egy orosz diát hozta nyilvánosságra, és ugye a mai álláspont szerint nem hiteles, igaz, megjelenésekor a The Times és egyéb fontos médiák, médiumok, médiákok. Na mi off-old az off-ot is, hogy írják ezt, hogy média több eszám? Majd esetleg utána off-olom. A két off azon? Lehet. Azon lehet. És tehát hitelesnek tartották, de most ez mindegy, pont ez a mondata jelzi azt, hogy ha igaz, hogy kikírták a cionbölcsi jegyzőkönyvét, ha nem, mármint hogy a zsidók, ami benne van, az úgy van, és az tény. És én nem szoktam beszélni azoknak, akik állandóan a bombagyár olyan, két naponta érkezik egy-két ilyen kérdés, hogy megtaláltam ezt, és belinkelik a cionbölcseit. És utána, hogy ha elolvastuk, akkor mondjuk meg, hogy igaz-e. Na, hát körül kell nézni. Na, és most zenélünk egyet. Megnézzük, hogy mit küldtek a kedves hallgatók, ugyanis föl lett nekem róva a múltkor, hogy én liberális és zsidó zenéket játszok a műsorban, és úristen, nem hiteles vagy ettől a bombagyár. Hát nem tudom. Én alapvetően semmi bajom a zsidó zenével, bár klezmert nem szoktam hallgatni. Azért hallottuk a Hanuka ünnepségen, hogy milyeneket énekelnek. A jó kis techno klezmert nyomtak ott a nyugati téren. Hát elég szart, tehát azon jelen beszélni se lehet, és ezek énekelni próbáltak. És mi hozzáadtunk egy akkordot, és hogy megsérült? Megsérült, hogy az önbecsülésük, hogy miük sérül meg ezeknek ilyenkor? Lássik a tetőhintájuk? Nem tudom. Zenélünk, csönd legyen. Thank you. képeket, hogy fel ne fogják, hogy ne tudhassák, micsoda rakság a gépszabadság. Gépszabadság. Gépszabadság. Súvárat nézi minden gép, hogy a dobozban az élet milyen szép. A gépek élnek, és büszkék, és nagyon tetszik nekik a gép uralom, amiről nem tudnak, az nem is lép. Aki képellenes, az úgy is szétszedik. Ilyen a gépi demokrácia. Éljen a gép egyszerű fia. Csak a mindennapi gépzsír meg legyen. A képeket, hogy ne értse senki a lényeget, hogy fel ne fogják, hogy ne tudhassák, micsoda rabság a képszabadság. Budapest 21. kerületében csütörtökre virradóra felgyújtották méghozzá Molotov koktéllal a Vörös Csepel nevű kocsmát, amely a nemzetközi zsidóság itt székelő, a múlt század második felében éppen kommunista jelmezben tevékenykedő helytartói előtti tisztelgés céljából nyílt. A kár mintegy 1,5 millió forint. Szívem szakad meg. Horváth Gyula alpolgármester felháborítónak nevezte az esetet. Én mondtam, hogy csak 1,5 millió. A tűz könnyen átterjedhetett volna az egész lakótömbre, emberek sokaságának életét és vagyonát veszélyeztetve ezzel. A Fidesz kerület a frakcióvezetője természetesen elítélte a nálunk még rendhagyó véleménynyilvánítást. Németh Szilárd úgy fogalmazott, az erőszak nem lehet megoldás. Németh ugyanakkor kénytelen volt elismerni, hogy azokat, akiket meghurcoltak, méltán provokálhatta a kocsma. Úgyhogy a szegény emberekről, akik ott laknak a lakótömbben, erről annyit tudok mondani, hogy a lakótömbök azok úgynevezett lakóközösségek. Na most, ha egy lakóközösség beleegyezik abba, hogy Rákosival és Sztálinnal dekorált kocsma nyíljon az alaksorba, akkor pusztuljanak el ők is. Tökéletes mondat volt. Köszönöm szépen. Hát azt nem tudom, hogy kérdezték-e őket erről. Kérdezték biztosan. Ha kiadják az alaksorát egy ilyen tömbháznak, akkor azt meg szokták kérdezni a lakókat, hogy lakógyűlés határozza ezt el, és igen, ők ezt megszavazták. Na most csak várd meg, milyen mélységig terjesztették. Lehet, hogy is, hogy tudom, a következő adásban kimegyek Csepelre, és utána nézek, hogy kiszavazta ezt meg. Mondjuk lehet, hogy agyonvernek engem Csepelen a picsába, de nem baj, ennyit megyek. A picsába. Körülbelül visz egy gombát. Újra nyitják, és lesz belőle koktélgyár. Egy elvi kérdéssel a tűzcsinálással az a valóban az probléma, mert ott valóban ártatlanokat is meg lehet égetni. Nekem az ellen semmi kifogásom nem lett volna, hogy például bunkorbotokkal szétverjék az egészet. Apró darabokra, akkor garantáltan nem sérül senki. Ugyanis egy elvi... Ha ráüt valamelyik hazafi az ujjára. Jaj, hát az... Vagy egy olyan szegény öreg néni megjelettől. Na, vagy rossz emléket, rossz érzéseket kelt bennük a bunkorbotozás. Hát az... Ne csináljunk semmit, mert valakit megbánt. Kérem szépen, ezt azért már talán mégse. Én azt mondom, inkább fel kellett volna robbantani az egész kommunista bandával, aki ott lakik. Sőt, egész Csepelre neutronbombát kéne már lassan dobni. A Robin már úgyse lakik ott. Igen. Igen, igen, és hát a Robin az benne marad. Miért kell ledobni? Hát ott hagytátok a házba. Nem, elvitték a rendőrök. Na de tényleg, tehát nagyon tetszik ez a dolog, a kuruc író, Rati fölgyújtjátok. Tehát gyerekek, ezt így kell csinálni, nagyon jó, ezt folytassuk. Trihidis lakcíme, Epreserdő utca 38/B, a negyedik emeleten lakik, Balázs Márka neve. Ha maradt még Molotov koktél, akkor megköszönnénk. Ugye mi kiraktuk a Molinót, akkor kicsit viszonozzátok. Köszi, menjünk tovább. A múlt héten kétszer is rekordot döntött az áramfogyasztás. Eddig az 1989-ben mért 6550 megawatt volt a csúcs, ezt múlt szerdán és csütörtökön megdöntöttük a díszkivilágítások miatt. Az energiafogyasztásban a 90-es évek elején bekövetkezett jelentős csökkenés után a felhasználás az utóbbi években ismét folyamatosan növekedni kezdett. Most a menórákban vajon energiatakarékos izzó van? Abba petróleum lámpa van, viszont villanyal világítják ki. Nem mindegyikben, tehát a nyugati térén petróleum van, de például a Szél Kálmán téren, amit most Moszkva térnek hívnak, ott ilyen, mit tudom én, micsoda izzók vannak benne. Tehát energiatakarékos? Hát ez a kérdés. Hogy Tordai Péterrel szóljak. Rakja ki az asztalra a szerszámot ellenőrzés céljából. Egyébként nincs ütvetlenül Szél Kálmánnak a verse a zsidóságról? Sajnos nincs. Nem, az Aquarius hozta nekünk a múltkor, majd valamelyik adásban felolvassuk. Ugye Szél Kálmán Budapest polgármestere volt, ha jól emlékszem. Igen, és hát volt neki bizonyos véleménye. Ez az áramfogyasztás dolog pedig egy kicsit aggasztó. A világon mindenhol arra törekednek, hogy csökkenjen az áramfogyasztás. Ennek vannak bizonyos okai. Nem, nálunk ez le van szarva, nálunk majd építünk új erőművet, mert több áram kell, és hát a kivilágítás azért roppant szép dolog, de nem csak az emeli. Magyarországon olyan, hogy környezettudatos energiapolitika, ugyan már. Ez a 90-es évek csökkenés, ez egyértelmű, hogy miből adódik, hát a nagy áramot fogyasztó szocialista nagyipar az ment. És mivel a nagyipar továbbra sincsen, ezért elmondhatjuk, hogy igazából a kisfogyasztóknak nőtt meg annyira a fogyasztás, hogy már a szocialista nagyipart pótolja, hogy úgy mondjam. Hát ez elég gáz. De plázák és hasonlók azok azért tisztes nagyfogyasztók. Igen, szóval kevesen tudják, hogy mennyit fogyaszt egy pláza. Megint a zsidó. Bocsánat. Például a Western City Centernek a napi áramfogyasztása az megfelel egy kisebb városénak. A metró, például a budapesti metró, az annyi áramot fogyaszt, mint Eger. Úgy, ahogy van. Cakpap minden estül. Hát jó, de arra szükség is van. Tehát, arra szükség tehát, van, de ugye más a különbség. Tehát igen, de az is lehetne hogy... energiatakarékosabb, mert össze-vissza átépítik. Lehet, hogy csak meg se tudják építeni ugye az újat. Tehát, de tudom, hogy az egész... Abból a pénzből... Láttam, hogy újították föl. Hát, láttam. Na, ennyi. Jó, az Index megírta, hogy az Index, hogyha fikázni kell, akkor élen jár, de ez esetben egyetértünk. Megmutogatták, hogy lementek megnézni, hogy na milyen a felújítás, és ilyen centis hézagok átesel a küszöbön. Ilyen besüllyedések, kiemelkedések, tükör simára volt csiszolva a padló, mindenki eltaknyolt, akkor rájöttek, hogy ilyen érdesíteni kéne. Az én súfném az azért ennél jelentősen jobb minőségbe épült, mert igaz, hogy csak így csináltam. Jó, hát ilyen, szóval most Atina boltjának a kifestése is jobb minőség, mint ami ott van, azt meg ugye részben én, meg Atina. Egyébként pont most jártam az Ősvezértéri megállóba valamelyik nap, és egy hölgy éppen ott mutatta a biztonsági őrnek, hogy van ott valami csatorna fedél, vagy valami akna, mindegy, és valami 2 centire kiáll a földből. És azt mutatta éppen az őrnek, hogy majdnem hasra esett benne. Ez így ott, ahol 100 000 ember megy ki egymás sarkán taposva. Mi nem emeli a lábát? Hát az őr az nem tudott mit csinálni, szegény kém, hát most nem az őr a néni, hát igaz. A néni az emelhetni a lábát, hát igaz, persze az öregek pusztuljanak el. Íszlépés, indulj, és akkor kész. Igen, fegyelem, azt kellene. Mindjárt a kerekes lesz most kommandó, nem? Persze, mit más kell ott az aknakeresővel? Hát, végveszélybe sodorta a pozsonyi parlament a Szlovák Közszolgálati Rádió magyar adását, a Pátria Rádiót. A költségvetésben nem szerepel a középhullámú sugárzás költségeinek fedezésére elkülönített összeg. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati Szlovák Rádió megszünteti a középhullámú sugárzást. A közszolgálati rádió kisebbségi adója, a Pátria Rádió, viszont csak középhullámon sugároz. Lubos Mátháj programigazgató szerint a 2008. januárjától a nemzetiségi adást csak műholdon és az interneten fogják közvetíteni. Ezzel a lépéssel az adó elveszíteni a hallgatóit, mivel ők főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki, nincs sem internet hozzáférésük, sem műholdvevőjük. A nemzetiségi műsoruk a Regina rádió frekvenciáján kapnának 1 órányi műsoridőt. Ha a döntést a rádió tanács is jóvá hagyja, az azt fogja jelenteni, hogy 80 év után megszűnik a magyar nyelvű rádiózás Szlovákiában. A régi mámiám tankan végig menni Szlovákián. Az nem Románia? Egyébként remek. Én mit lehet ezzel csinálni? Tiltakozáson kívül. Azért eddig se volt ez olyan borzasztó fényes, és nekem van erről személyes tapasztalatom, mert a nyári, meg nem is mindig nyári Surányi Gödi horgászataim alkalmában én próbáltam hallgatni ezt, mert nekem egy olyan kis rádió van, egy ősöreg Philips, ami csak középhullám van. Tehát hallgathatok Kossuthot, katolikus rádiót, meg ott azon a részen ugye a szlovákot. Hát borzasztó gyenge volt az adása. Már nem a minősége, hanem az adás volumen. Pedig hát azért az ott igencsak közel van a határhoz, tehát ott 30 km odébb se hallhatták nyilván jobban, mert a középhullám azért elég jó terjed. De milyen egy sunyi megoldást választottak ezek a szeméttótok? Tehát nem azt mondják, hogy nem rádiózhatok szemét magyarok, mert ez egy tiszta beszéd lenne. Azért jó, Benes dekrétum, kész, hello. Nem, azt csinálják, hogy hát nem adunk rá pénzt, és majd interneten tessék sugározni. Na most a közönségnek körülbelül 1%-a internetezik, mert Szlovákiában az internet lefedettség azért nincs ott sem, mint nálunk, pedig azért nálunk se gyenge, ezért éppen, hogy az. És azok az idősek, meg főleg az 50 fölöttiek, akik elsősorban a közönséget alkotják ennek a rádiónak, értelemszerűen nem interneteznének akkor se, hogyha lenne, mert nem. Na most azt tudni kell, hogy a középhullámú adás az nem igazán drága. Tehát az egy kevés adó kell hozzá, nem kell hozzá borzasztó nagy teljesítmény. Itt nálunk az ősöreg Lakihegyről még talán ma is adnak középhullámon. Tudtommal adnak? Tudtommal is. És itt ugye az is benne van a hír apróbetűs részeiben, hogy ezeket eladni tervezi. A középhullámú sávokat a Tóth kormány következésképpen, még hogyha valamilyen módon sikerülne pénzt szerezni, akkor is nem lesz hullámsáv, ami adjanak. Tehát onnantól kezdve teljesen és tökéletesen kinyírták a magyar rádiót, hát köszönjük szépen. Én egy dologra vagyok még kíváncsi, ugye írogattam erről sokat, hogy Gönc Kinga vajon miféle farkcsóválással fogja ezt tudomásul venni. Hát mondjuk neki ugye ilyen szerve nincsen, de hát egyéb szerve a farkát. Rakjunk egyet bele, de úgy a fülébe mondjuk. Mi? Egyébként nem csak ott megy ez, hanem Magyarországon Lói is. Én az kettőt, hogy nyomja. Egyet meg a hónalra, hogy el ne felejtse, mi az. Egyébként Magyarországon is ez megy, a digitális rádió és televízió törvényt, amit most próbálnak keresztül püfölni éppen, hát nem tudom, hogy éppen hol tartanak. Ennek is igazából az a lényege, hogy 50-60 évre a jelenlegi médiaviszonyokat konzerválják. Erről nem véletlenül nem esik szó a médiában. Ugyanis kiosztják ezeket a digitális sugárzási csatornákat, és onnantól ezzel az nem lehet hozzányúlni, ennyi dióhelyben a lényege. Ha van rá igény, akkor majd írok erről a bombagyáron, ha lesz rá időm. Szörnyű, hogy ennyit mondhatok róla. Hát ez azt jelenti, hogy felvidéken is csak a bombagyárat fogják hallgatni? Hát ha lesz internet. Egyébként az arra jutott a vége, hogy Csáky Pál megjegyezte, hogy korábban Jan Kubis szlovák külügyminiszter arra tett ígéretet a magyar diplomáciát vezető Gönc Kingának, hogy a kabinet figyelemmel kíséri a Pátria Rádió ügyét. Csak az a szép, hogy ez a kabinet, ahogy figyelemmel kíséri a végeredmény egyértelmű. Nyilván odafigyelt, hogy szüntessük aztán meg a francia meg a pofájukat. Kicsit olyan éres. Azt mondja, az NKP elnöke hozzátette, nemzetközi botrány is lehet a pozsonyi rádió magyar adásának megszüntetéséből. Csokolom, van, csináljunk. Menjünk oda tüntetni Pozsonyba, mint a torockai minket is elvigyenek? Kéne egyébként. Tényleg, hogyha ugye megszűnik évvégén ez a határ dolog, akkor is kitilthatnak Szlovákia területéről? Ki? Lassan az 5. kerületben is kitilthatnak, úgyhogy tehát mindegy. Meg a 6. Na, mert majd lehet, kitilthatnak így a világból. És körülbelül. Tartózkodj a Szaturnuszon, gyűrűn szaladgálják körbe. Pont olyan lesz, mint Fülig Jimmy. Igen, a világ összes országára kitiltják. Nem, kitiltják. Az két szigetről kitiltottak. Melyek azok? Anglia és Dél-Amerika. Igen. De a többit korlátozottan. De nem az a senki Alfonz volt, az egy másik karakter, akit a világ összes országából kitiltottak, ezért csak titokban tartózkodhat a Földön, főleg éjszaka. Így van. Na. A jelenlegi feszült koalíciós helyzetben Gyurcsány Ferencre, az MSZP elnökére is megadták a politikai értelemben vett kilövési engedélyt, nyilatkozta egy interjúban Kóka János, az SZDSZ elnöke. Kóka nem cáfolt, hogy ilyen engedély az ő fején is lenne. A volt gazdasági miniszter szerint közös a felelősség abban, hogy az elmúlt két évben gödörbe került az ország. A Népszabadság is rákérdezett arra, hogy ki vezette gödörbe a Pannon Pumát. Kóka szerint a felelősség közös. Túlköltekeztünk, s közben elmaradt a szocializmusból örökölt rendszerek átalakítása, fejtette ki. Akkor én már tudom, hogy miért ragaszkodnak annyira ahhoz, hogy a minisztériumokban benne akarnak maradni, mert az etetőnél tilos vadászni. Egyébként ebben van egy nagyon sajnálatos három szó ebben a hírben. Politikai értelemben vett. De mi politikai értelemben lőnénk ki őket? Tehát nem azért, mert a onda, vagy nagy az orra, hát ez kit érdekel? Mondjuk a Kóka egy érdekes emberke, mert én már többször elmondtam, hogy én évek óta ismerem őt személyesen. Ő előtte, hogy miniszter lett, egy teljesen normális ember volt. Miniszter lett, egy iszonyatos nagy világköcsöge lett belőle, mindenki azt mondta, hogy ez egy barom, főleg aki nem ismerte. Most leköszönt, És most megint van egy olyan tiszta mondat, hogy azt sem tudom, mi a fene. Most így mi van? A kóka? Van ez egy ilyen miniszterüzemmód kapcsoló? Tehát, amíg ott van a bársanyszékben, addig meg hűl. Azt mondja, túlköltekeztünk, és közben elmaradt a szocializmusból örökölt rendszerek átalakítása. Hát az jócskán elmaradt, a legjobb módja, de a hordkormánynak lett volna, annak megvolt a kétharmada, és történetesen abban is kis volt a koalíciós partner, valami kis szar liberális párt, hogy is hitták azt. Mert attól félek, hogy a kókát ugye azért dicsérni, az azért elég kelemetlen lenne. Tényleg lemond, eltűnik a sülyeztőben, egyszer csak egy-két év múlva vasszaljuk róla, hogy van, ordinári módon zsidózik. Na akkor nem tudnám már vele mit kezdeni. De azért az gyönyörű ív, amelyen így végigment ez a kókaizmus. Nem, ez nem fogja azt tenni attól, hogy felcicsefé. Na majd kap egy skizofrének vagyok pólót, vagy valami hasonló. De ez a kilövési engedély, ez konkrétan mit jelentett, hogy beültethetjük az Anetka mellé egy rakétába, vagy esetleg bászkálhatunk puskával, és kilőhetjük? Esetleg a kettőt együtt, megy fel a rakéta, és ki tudja többször eltalálni. Amerikaiak úgyis ide akarják tenni a rakéta elhárító rendszerüket, lehet próbálgatni. Lenne egy orbitális kurvánk, meg egy faszfejünk is hozzá. Milyen jól érezzék magukat ott fönn, gondolj bele. Kamilla megnézheti lentről. Remek. A Magyar Hírlap információi szerint furcsa állapot alakult ki a hazai vadászpilóta állományban, mivel gripenjeink hivatalosan csak 2008 nyarától állnak hadrendbe, jelenleg a hazai légtérvédelmet néhány MiG-29-es biztosítja. Ezekre az orosz gépekre azonban Magyarországon a jövő évi átállás miatt már nem képeznek pilótákat. A hazai harckészültséget emiatt nyugdíjas vadászpilóták adják a migeken. Európában és a NATO-n belül sem gyakorlat az ehhez hasonló megoldás. És teszem hozzá, Magyarországon sem. Nem tudom, a Magyar Hírlap honnan vett ezt az ökörséget. Az eredeti hírben még az volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem reagált a kérdésre, hát gondolom lapzárta után érkezett a válasz. A későbbiben már benne van, hogy ezt cáfolják, persze, hogy cáfolják, hülyeség. Hát én ilyen ökörséget még nem hallottam. Ennyit tudok róla elmondani. De hát mennyi idő alatt lesz egy pilóta nyugdíjas? Hát azért pár éve még... Hamar lesz nyugdíjas, csak azért lesz nyugdíjas, mert már nem repülhet. És hozzáteszem, hogy nem is hiszem el, hogy van olyan nyugdíjas vadászpilóta, én ismerek párat személyesen, aki azt mondja, hogy jó, nyugdíjba mentem, van, aki egyébként kibuliszta azt, hogy nyugdíjba menjen, tehát például volt olyan, aki ugye katapultált, semmi baja nem volt, csak már fasza tele volt az egésszel, elintézte a KK-ba, hogy írjanak be neki egy ilyen meg olyan gerincsérülést, azóta a British Airways-nél pilóta nem tudom hány millió, tehát sokkal több ér, mint amit valaha is keresett volna vadászpilótaként. Van egyébként olyan is, aki, hát hogy mondjam, rossz helyre került utána, Vári Gyulára gondolok, itt például aki MSZP-s képviselő lett. Hát persze aztán kiszúrták a szemét valami kis mellékes dologgal, nem nagyon hallottunk róla, mert ő egy korrekt emberke, őt is van szerencsém ismerni egyébként. Őt egyébként hívták például Izraelbe tesztpilótának, nem is tudom, hogy az IAI hívta, vagy az Elbit, valamelyik társaság, ilyen repülőgépeket modernizálnak, tehát a modernizált változatú gépeket kellett volna berepülnie. Az a helyzet, hogy én csak két vadászpilótát ismerek, illetve ismertem, illetve egyiküket most is. Tehát náluk még nem egészen az volt a típus. Hát igen, a legtöbb nyugdíjas vadászpilótánk az még MiG-21-esen repül. Nem, én egy kicsit régebbi típusnak gondolok. Voltak még régebbiek is, igen. Hát szegény Tobak Tibor meg már nincs köztünk. Én a Messerschmitt 109-esre gondolok, én ilyeneket is meg. Azt nem tudom, tudjátok, hogy a Cserny lapos meghalt. Nem. Az öreg meghalt sajnos az öreg, hát ezúttal is Isten nyugosztalja. Sajnos a múltkori adás előtt szóltak, azt el is felejtettem szegény. Hát így múlik el egy világ dicsőség, hogy még nincs elfeledkezünk róla. Ugye Tobak Tibornak volt a barátja és harcos társa, egy hős magyar vadászpilóta a II. Világháborúba. Nemzetközi szinten így a számok szerint nem mondhatjuk, egy nagyon-nagyon sikeres volt, ha jutunk, két légi győzelme volt, de nem ez számít, ő hazáért harcolt, és hát bizony eléggé elfelejtve halt meg. Bár Tobak Tibor nagyon szép emléket állított neki a könyvében, mint barátjának. Ami azt jelenti, azért ezek a régi győzelmek egy kicsit relatívak, mert itt is nagyon szigorú volt a igazoltatás, és azért gyakorlatban több volt, akit biztos, én ismerek, nem akarom a nevét mondani, mert ő még ilyen, sőt, ott lakik, ugyanabban a kerületben lakunk. Szoktam is vele találkozni a kerületi rendezvényeken. Kérem szépen, őnek is, őnek nincs igazolt légi győzelme, de valójában van egy vagy kettő. Tehát a Balatonba lőtte bele az orosz hátot, kérem szépen, ez nem lett meg. Hát mostanában már szedik ki őket. Mostanában szedik ki, persze, de hát akkor nem lett meg, elmerült, hát senki nem látta. Utána meg nem nagyon kellett emiatt ugrálni, nem volt egészséges, hát igen, van ilyen. Szerencsére ezért vannak roncskutatóink, akik egyre másra ássák ki ezeket a roncsokat, és a magyar pilótáknak is ugye nagyon soknak előkerült a holtteste, akik a hazáért meghaltak 44-45-ben. Hát sajnos nagyon sokan voltak. Egyébként a magyar vadászpilóták... Nagyon kevesen voltak. Már nem a, most nem az, hogy halljon meg... Hát akik repültek, azok kevesen voltak. Hanem egyszerűen nem volt erő. szembeszegezni a ezer gépes angol-amerikai támadáson. Tehát képzeljük el, hogy micsoda a hősök voltak ezek, akikről nem tanítanak az iskolában, nem beszélnek róla a holokausztról, arról. Igen. Tehát képzeljük el, hogy van körülbelül 40 ember ebbe volt ebbe az országba, akik azt mondták, hogy beültek a kicsi egymotoros vadászgépükbe, oké, okay, hogy az akkori kornak az egyik legjobb vadászgépe volt, de voltak összesen 40-en, és akkor jött Budapest fölé egy 600 bombázóból és 500 kísérővadászból álló kötelék, szarrá lőtték őket, annyit tudtak csinálni, hogy a 600-ból lelőttek 3-at, ha sikerült. Közülük is minden nap meghalt 4-5, és hogy mindentek keresztül, hogy közben jöttek az oroszok, azokkal is harcolni kellett. Borzalom, és utána még meghurcolták őket a háború után, volt, aki börtönben még a jobbik eset volt, hogyha meghalt, mert voltak, akit felakasztottak, de még mindig ő járt jól, mert volt, aki beleőrült, volt, akit az életét tönkretették, még az járt jól, aki ugye a háború után nem jött haza, mert ők ugye hazajöttek, meg gondolták, hogy itt még a háborúnak, akkor itt valami rend lesz, hát igen, azt hitték, hogy a katonákat majd nem vonják felelősségre a kommunisták. És a mai napig mocskolják az emléküket, ez a durva. Tudod, amikor volt egy, Tobak Tibornak a kezdeményezése volt még halál előtt egy évvel talán, meg az Aranysas magazinnak, egy nagyon kedves kezdeményezés volt, összeszedték a II. Világháborúban Magyarország fölött harcolt, még élő mindenféle vadászpilótát. Magyart, oroszt, amerikait, románt, németet, mind, aki még élt és mozgott, gyertek el, díszvacsora. El is jöttek, 200 valahányan voltak, és ott találkoztak egymással ezek az emberek életükben először szemtől szemben, hogy te repülted azt a lavacsként? Én voltam mögötted a Messerschmittbe. De kurva jó, kikerülted a sorozatot, és megrázzák egymás kezét. Szóval leülnek az asztalhoz, és a fehér abroszt így telerajzolgatták a kis vázlatokkal, hogy ki hogy repült, meg hogyan élte meg azt az ütközetet 60 évvel korábban. Fantasztikus dolog. Mit csinált a Népszava? Írt egy gusztustalan mocskolódó cikket a fogatlan pumákról, mert ugye puma volt a mai napig ugye létezik ugye a Puma harcászati repülőezred, a Pumák voltak a 101. vadászosztálya a Magyarország légterének a védelmezői, tehát a fogatlan Pumákról, a fasiszták csatlósairól írnak, a Heher részre kétségbe vonták a hadigyőzelmeiket, hogy nem lehetett annyi lelövésük, mert annyi repülő nem is volt, kezdik csókolom, csak hát ugye ciki, hogy vannak magyar hősök. És nem csak ők, II. Világháború utáni magyar hősöket, repülőhősöket is hogy elfelejtik? Itt van például a Sky Hussars, akikkel szintén volt szerencsém már találkozni, 4 magyar vadászpilóta, MiG-21-essel repültek. Ők azt gondolták, így 1990 körül, hogy olyan jó, hogy minden külföldi légierőnek van gyönyörű bemutató köteléke, ugye Patrouille de France, meg Patrouille de Suisse, meg Frecce Tricolori, meg amit el tudsz képzelni, Blue Angels, minden Magyarországnak nincs, hát akkor csináljunk. És ez nem úgy nézett ki, hogy ők nekik ezt engedélyezték, meg megbeszélték, meg stb. Egész egyszerűen kiképző repülések közepette, elkezdtek gyakorolni mindenféle műrepülő figurákat. Különösen engedély nélkül, de hát ez még belefér. Amikor már jól begyakorolták, akkor kitalálták, hogy játszunk el valamilyen repülőnapon egy olyan helyzetet, hogy jön egy betolakodó gép, és 3 másik meg elfogja őt. Tehát ez egy valós harci manőver. Megbeszélték a parancsnokkal, a taszári repülőtér parancsnok, hogy a Gőgös Ottó a lezeredes volt, hogy ezt így el kéne játszani repülőnapon, mert ez vicces. És alapvetően ez egy harcfeladat, tehát ezt amúgy is gyakoroljuk, amúgy is kell csinálni. Hát most nem mindegy, hogy közönség előtt repülünk, vagy közönség nélkül. Gondolkoztak, mondták, hogy jól van. Ez odáig ment a dolog, hogy kitalálták, hogy az egyik gépet azt jelöljük meg valahogy. A taszári repülőnapon 1991-ben nagyon szépen szerepelt a Sky Hussars névre keresztelt kötelék. Az egyik 21-esnek a svancát, a függőleges vezérsíkját befestették fehérre, hogy ő az agresszor. Ez így lerepülte a programját, nagyon tetszett mindenkinek. Az a 91-es repülőnap egyébként egy fantasztikus esemény volt a magyar katonapolitika történetében, ugyanis eljött az összes keleti, nyugati, mindenféle légierő, haderő, olyan repülőgépek jöttek Magyarországra, katonai gépek, amiket addig még filmekben is alig lehetett látni. Most más nem, hogy amerikai légierőtől kezdve az oroszon keresztül, a jugoszlávokig mindenki idejött. Egy hihetetlen összeborulás volt így a repülőszakmán belül, soha nem ismétlődött meg Magyarországon, és ott akkor meghívták a Sky Hussars-t a Farnborough-i, a világ legnagyobb repülőnapjára. El is mentek, csak hát ugye azon gondolkoztak, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz ez az egy darab fehér festés a repülőgépen, mert ez azért ennyire nem feltűnő. Nem volt más, lefestették az egész gépet sárgára, mert ezt találták a raktárba. Tényleg kanári sárgára volt festve a MiG-21-es, el is nevezték Tápetinek, meg volt egy ilyen hülye vicsorgó pofa is rajzolva rá, hát így hihetetlenül nézett ki az egész. Most egyébként ott rohad a Tápeti valahol a pápai repülőtéren, és ezzel repülték le a programot Farnborough-ig. És az már a műsornak a terjedelmében nem fér bele, hogy elmeséljük a kalandjaikat, amiket nagyon szépen megírtak, meg én volt szerencsém végighallgatni is őket repülőklubban, hogy hogyan mentek ki oda az egyébként csak a szovjet navigációs rendszert ismerő vadászgépekkel, hogyan fogadták ott őket. A lényeg az, hogy hatalmas nagy tapsot kaptak, óriási sikerük volt, az angol királynő személyesen jött oda nekik gratulálni, ami azért nem mindenkiről mondható el. Utána meghívták őket a következő évben is. de erre ők egy fillér támogatást nem kaptak, ebben őket nem mondhatni, hogy segítette volna bárki is, hát persze repülős berkeken belül igen, mert akkor ugye még Kosicki Attila tábornok, ugye a magyar vadászrepülésnek az egyik nagy öregje az még élt, ugye ő volt az, aki kibuliszt, hogy légierősz külön fegyver nem legyen, aztán miután nyugdíjba ment, ezt meg is szüntették, és sajnos ez a kötelék, ez ma már nyugdíjban vannak, ha jól tudom, ketten kényszervállalkozók voltak közülük, aki iskolai portás lett, és ezeket a remek embereket egyszerűen szélre keresztették, Magyarországon azóta nincsen bemutató köteléke. Nem képviseltetjük magunkat a repülő napokon, ami egyébként csak egy első hallásra egy fölösleges dolog. Az, aki kicsit is járatos a haditechnikában és ezekben a dolgokban, azt tudhatja, hogy mennyire fontos, legalább annyira fontos, mint a mindenféle külföldi missziók. Nekem ugyanannyira fáj, tudod, az, hogy flotillát is, vagy vízi emberek, a flotillát is ugye megszüntették. Igen, azt is szétverték. Meg én, mint ellenteger, majd, de hát csak így privátim. Hát valószínűleg te vagy a legmagasabb rangú bíró. Ez egyértelmű, ma én vagyok a Horthy Miklós mérőkése. Hát meg állítunk neki valami emléktáblát, vagy hasonlót. Azt is kevesen tudják egyébként, hogy a magyar tengerészeknek, haditengerészeknek volt emlékműve. Valahol, ott, ahol a Lágymenyosi hídnak most a budai hídfője van, volt egy nagyon szép tengerész emlékmű, amit a II. Világháború után leromboltak. Hát ha jól tudom, a háborúban meg is sérült, tehát azért nem volt ez teljesen alaptalan. De azt lebontották sok más magyar emlékművel együtt. Ezt is jó lenne egyszer újra fölállítani. És pedig azok nem is akármilyen tengerészek voltak, akár Horthy maga is. Bizonyán. Nagyon nem akár. Egyszer volt nekünk tengeri csatánk, és az Horthy Miklós megnyerte magyar hajókkal, hogy az otrantói áttörés utána lehet olvasni házi feladat. És én azt vettem észre a nemzeti oldalon, hogy a pilótáknak, a harci pilótáknak mindig nagyon nagy presztízsük volt. De ezt nekem se panították soha. Ezt a korszakot, és egyáltalán a magyar harci repülésről semmit. De meg ugye egyáltalán a magyar hősökről, mert hihetetlen hőseink voltak. Szintén. Tehát amit így Rambó filmekben látsz, hogy ezt így nem hiszed el, hogy ott lövöldöznek, vagy ne, azt magyar katonák megcsinálták. Volt olyan hősünk például, aki a keleti fronton három darab ócska Csaba páncélgépkocsival, azért mondom, hogy ócska, mert ugye a haditechnikának nem igazán a csúcs teljesítménye volt a Weissmann-Fried által gyártott harceszköz. Keleti fronton egy orosz páncélos századot meg tudott vele állítani, és megadásra kényszerítette őket. Ezek ilyen gumikerekes kis 20 mm-es gépágyúval fölfegyverkezett ilyen kaszatok voltak. Három ilyen járművel meg tudta őket állítani. Hihetetlen hős, tehát egyedülálló a hadtörténelemben. És még volt egy ilyen pár, például a Tatabánya környéke, ugye akkor még nem volt Tatabánya, ott a Vértesben zajló harcok idején volt olyan emberke, aki egymaga föltartóztatott egy egész orosz zászlóaljat egy darab géppuskával, szanaszét sebesült, rommá lőtték, de még visszakúszott a sajátjaihoz, és túlélte. De tényleg egy Rambó filmbe illő történet. Ezeknek az embereknek egyébként volt egy ilyen történet, amikor megfestették az arcképeiket, nem is tudom, ki volt a művész, az a baj, nem készültem nevekkel. Megfestették, és a Magyar Nemzeti Galériában, ha jól emlékszem, voltak ezek kiállítva, a Magyar Hősök Arcképcsarnok a címmel. Ott voltak pilóták is, szárazföldi haderőnek a hősei is, Horthy Miklós is benne volt többek között, vagy például Debrődi György, ugye a híres vadászpilótánk, stb. Stb. És még az Orbán kormány alatt történt pedig, hogy a múzeumnak a vezetősége levetette ezeket a képeket azzal, hogy ez sértheti a hozzájuk látogató román vagy orosz turisták érzékenységét. Aztán rohadt fontos tényleg. Mert erre írta nagyon helyesen a Törös István az Aranysas magazinban, hogy lényegében azt írta le, hogy a kurva anyját az ilyennek. Tobak Tibor egyébként személyesen, meg a Magyar Veterán Repülők Egyesülete személyesen tiltakozott a kultuszminiszternél akkoriban, hiába. Nem olyan nagyon érdekes, hogy mintha Romániában, meg Oroszországban magyar turisták érzései, de ilyen kurvára nem lennének azért tekintettel. Hát igen, igen. Ott ez nem szempont. Hát ők győztek, tehát azért van benne valami. De ez szörnyű, hogy... A románok? Mikor győztek a románok? Papíron győztek. Románok, azért dolog, hogy elseggeltük őket. A románokat az első világháború megadásra kényszerítették. Ezek megadták a kapituláltak 1916-ban. És elfoglaltuk Bukarestet. Tudtátok, kedves hallgatók? Mint a ugye a patkány, amikor... Egyébként a patkány az a kamrafibrillációból is spontán kijön érdekes módon. Szívkamra fibrillációból, mint az ember belehal, na most ez ugyanez a román. Néha ugyanezt meg tudta tenni, mint a patkány, aki kijött a kamrafibrillációból, szóval amikor ugye megroppantak már a központi hatalmak, akkor előbújt ismét a nagyszerű román hadsereg, ami egyszer már kikapott, és szabát szegve ugye újra támadt és elfoglalta Erdélyt. Most a második világháborúban mi is volt a dicsőséges román teljesítmény? Hát azt, hogy amikor Stalingráddal elverték őket, aztán átálltak, aztán mi elvertük őket a tordai csatában. Igen. És aztán Budapesten is elvertük őket. Mert hogy összeakaszkodtak a Szent László hadosztályjal, aztán hát igen, nem hagyták őket. Gyakorlatilag a román hadsereg az mind a két háborút tisztán elvesztette, hogyha csak a katonai részét nézzük a dolognak, ehhez képest ők ugye mind a két háborúnak nyertesei voltak. Jó, hát Franciaország is elvesztette a második világháborút. Hát az elsőbe se szerepelt valami fényesen. Hát nem, de végül is ott még azért lehet mondani, hogy ők győztek, bár eléggé megviselte őket. Nekünk van otthon egy családi fénykép, ennyi maradt így a déd nagyapámból, egy ilyen fekete-fehér kép, még viszonylag fiatalon a vadász gépes egyenruhájában áll a gép mellett. Róla csak egy történet van, nem is tudni róla túl sokat, csak visszaemlékezések vannak, de hát ugye abból is elég kevés, szépen lassan ugye elhalványul az emlék, de az a családon belül megmaradt. Talán egy ilyen kaliberű ember halála az meg kell, hogy maradjon, vagy hát illetve az élete. Inkább a tettei. És hát de neki a halála az a legfőbb tetteivel ugye összefonódott, amikor a kötelék utolsó tagjaként még 4 vagy 5, nem emlékszem, pontosan ellenséges gépet lőtt le, és azután tűnt el. Első világháború? Sajnos nem tudom pontosan. A milyen repülőben lettál? Nem tudom. Én egyáltalán nem értek a repüléshez, és ezt a képet is csak gyermekkoromban láttam. Aztán nagyapám is meghalt, de azt tudom, hogy kapott utána valamilyen kitüntetés, ennek majd utána nézek, mert azért ez elég, ez ránézőségként elég kellemetlen, hogy ő ennyire nem figyeltem oda, és így az őseimre. De én azt vettem észre egyébként, amit már mondta is emzeti oldalon, ha bármikor ilyen vadászrepülős történetről van szó, mindig valakinek van valami története, és valami ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes dolog. Egy olyan varázslatos világ, amikor még emlékszem az első gépeknél, nem is értettük, amikor tanultuk, hogy akkor még ugye pisztollyal lőttek át. Első világháború első szakaszban, igen. Karabélyt vittek föl magukkal a bátrabbak. Egy annyira teljesen más világ volt, és azóta is, és ez és nem megmaradt. Volt ejtőernyő, kérem. Igen, mert nehogy tök ilyen. Nem volt ejtőernyő, és aztán utána meg olyan volt, hogy a gép oldalára egy ilyen zsebszerűségben volt az ejtőernyő, úgyhogy ha elcseszte a delikves, és a másik oldalra ugrott ki, akkor szarügy volt, mert nem kihúzta a zsebből, hanem begabajott, és ott maradt ugye lógva a gépen. Úgyhogy nagyon változatos világ. Hátárnyőt csak a végén találták ki. Még nekem most eszembe jutott így a hősök sorsával kapcsolatban. Nem csak Magyarországon igyekeznek ezeket kitörölni, de van szerencsém személyesen ismerni egy horvát úriembert, aki 35-36 év körül, és ugye a szerb-horvát háborúban ő elég erőteljesen kivette a részét a harcokban. Na most ő mesterlövészként szolgált, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kapott némi lőszert, ilyen, tudom, milyen nagyon speckó csomagolásban, kapott egy puskát, meg ruhát, és ledobták valahol tök egyedül egy erdő közepén, és mindig jöttek neki az infók, hogy kit, hogyan, hova, és akkor hónapokig, sőt, ha jól tudom, évekig kint volt így mindenféle telepviszonyok között, és szedte le magányosan szépen a támadó szerbeket. Hát nem nagyon kapott semmiféle kitüntetést a háború után, pedig voltak, tehát komplet városokat mentett meg úgy, hogy kilőtte a tiszteket, és akkor amíg az ott haldoklott, az rendesen szétszette a morát. A srác a háború után nem nagyon talált állást, ugye nyilván a szerbek utálták, mert hogy olyan sokat leszedett közülük, de a horvát egy mocskos gyilkos volt gyakorlatilag, hogy megmentette őket, tehát így abszolút nem tudták értékelni. A srác ebbe bele is őszült, tehát színfehér haja van. És, tehát nem a háború során szerzett tapasztalatok, mert ő mesélt arról, hogy milyen az, amikor a tárcsörön keresztül a szemébe nézel, de ugye a 30.-40. után már úgy megszokod. És hogy mondta, hogy nem szabad akkor erre odafigyelni. Na mindegy, szóval nem csak nálunk temetik el ezeket az emlékeket. Valamiért senki nem akarja, hogy legyen olyan, ahol amire fölnézhetünk. Sajnos a szerb-horvát háborúból nem is kell ilyen elfeledett emlékeket előásni, gondoljunk csak Antek Otovina tábornokra. Aki semmi más nem tett, mint a hazáját védte, ugye, na, őt se ismeri a kedves magyar közvélemény, Antek Otovina tábornok volt az, horvát katonatiszt, aki megszervezte a vihar hadműveletet a szerb-horvát háborúban. Ez egy ilyen rendes összfegyvernemi hadművelet volt, amely ugye kiszorította a szerbeket, ha jól emlékszem, Krajinából. Teljesen törvényes dolog volt, tehát ez egy háború, hogy ilyen van. Hágában van, nem? Így van, Hágában van, mint háborús bűnös, mert minden szart rá akarnak húzni, ugyanúgy, mint a szerbekre. tökéletesen ugyanúgy. Valakik, és már megint összeesküszünk, nagyon szeretnék, hogyha ezek a hazájukat védő emberek, vagy bármi módon a hazájukért törvényesen vagy törvénytelenül tevő emberek eltűnnének a volt Jugoszlávia területéről. Hát egyébként ez a délszláv kérdés, ez megoldhatatlanul bonyolult, mert itt az alapvető probléma, hogy ezek az országok virtuálisakká váltak. A Jugoszláviának azért nem rövid fennállását, már előtte is kevert nemzetiségűek voltak, de utána meg aztán főkép, úgyhogy minek utána a régi határok mentén szétszették, itt olyan enklávék alakultak ki, mint hogyha sok-sok pici székelyföld volna szana szét, és egyszerűen kezelhetetlen helyzet volt, mert ezek valami oknál fogva bődött, és utálták egymást. Igen, hát ezen tört ki a balhé is. Ugye képzeljünk el egy ilyet, mint hogyha mi lennénk a cigányokkal így, hogy a cigányoknak is, meg nekünk is vannak fegyvereink, csak mondjuk ugyanez mondjuk a bosnyákokkal, meg a szerbekkel ment, és mindenki elkezdi lőni a szomszédját. Na most ki, hol alakul, hol a szerbek vannak többen, hol a bosnyákok, és akkor azok kiírtják a másikat, és innentől kezdve egyre nagyobb területeket foglal el mindenki, és ez a polgárháború. Hihetetlen őrület ment a délszláv vidékeken, de már nagyon messze elkanyarodtunk a magyar hülyeségtől, miszerint, hogy nyugdíjas vadászpilóták repülnék a migeket. Hát ez nem igaz, ez egy hülyeség, és most zenélünk egyet. Wake up the world. korrupció miatt halálra ítélték egy autópályacég vezetőjét Kínában. A vád szerint a férfi 50 millió yuan, azaz majdnem 1,5 milliárd forint értékű bűncselekményt követett el. Puff neki! Annyi minek azt, hogy azt mondjuk, hogy jaj, mikor lesz nálunk ilyen, úgyse mondjuk. Jaj, mikor lesz nálunk ilyen. De nem ez volna a fontos egyébként, hogy ilyen legyen, mert most egész őszintén, amikor ezt felakasztják, agyonlövik, teljesen mindegy, akkor hova lesz a pénz? Visszakapják? Hát nem. Nem is volt ilyen egyébként, az 50-es években 800 ezer forint volt a határ, 800 rugó fölött valaki sikasztott, ami akkor egy nagyon-nagyon-nagyon nagy pénz volt, de ha fölött valaki sikasztott, kötél, hello. És mit az Isten, nem volt ilyen. Egyetlen egy embert se ítéltek halálra ezért, ha jól tudom. Kérlek szépen, a római jog az ugye hiába több mint 2000 éves, az nagyon okosan kezeli ezt a kérdést, és én a magyar büntetőjogot is ilyenre alakítanám át. Kérlek szépen, a római jog egyszerűen azt mondta ki a tolvajról, most itt ugye értve mindenféle ilyen vagyonellenes gazembert alatt, hogy a tolvaj az mindig késedelmes adós. Nem is volt rabság, meg semmi, mert vagy vissza tudta fizetni késedelmi kamattal, vagy ha nem, akkor mehetett számüzetésbe a picsába, proskribálták, akkor ugye megölhette bárki, és a többi, és a többi. Hogy kérem szépen, nem az az érdekes, hogyha valaki akármekkorát sikkaszt, hogy akkor azt kiírják, mert ezzel nem is értek egyébként egyet, mert én halálbüntetés párti vagyok, de csak gyilkosságért, hanem az, hogy a kárt érüljön meg. Tehát, hogy ne legyen érdemes. Mi volna akkor, ha például 1000 forint vagy 500 forint per nappal kéne leülni a kárt? Kérem szépen, akkor nem volna, akkor törne kezét, lábát össze a marharépa, hogy visszafizethesse a pénzt, mert addig nem tud kijönni. Ha visszafizeti kamatostól, akkor így mehet a picsába. Legközelebb úgy sem fog sikasztani, mert nem éri meg, mert vagy addig ül, mint a veréb az ágon, vagy vissza kell adja, és nem ér vele semmit. Kérem szépen, az ilyen ügyek, mint a Kunos Péter, vagy akár itt a Prince hasonló, eltűnik pár milliárd forint, esetleg be is csukják a delikvest. 2 évre, hogy ott rián miatt a mindenki a akkori talán a köztársasági eljön, Gönz talán még az akart neki kegyelmet adni, tudom is én. Rinyál miatta mindenki, kijön másfél év múlva a delikvens és éli világát a lopott pénzből, ezt kéne megakadályozni, és ennek nem az a módja, hogy ezeket megöljük, hát az is módja lehet. Tudom, hogy én láttam is ilyet, mikor benn voltam előzetesben, találkoztam egy ilyen, már meséltem róla, hogy a Táncos Gábornak volt a zárkatársa. Ez egy ilyen ügyvéd volt, hát inkább zugi ügyvédnek nevezném, elvitte a balhét lényegében, azt elmondta, hogy az első számú gyanúsított az a Bárándi Péter volt, több milliárdos sikasztás volt, lényegében ő vitte el a balhét, kapott valami 3 évet, ő bentről írogatta mindenféle kérvényeket, mondta, hogy már majdnem 1 éve bent van, de már intézték neki, és 1 évet fog ülni érte. És elmondta, hogy ő ezért 1,5 milliárdot kapott. Hát azért mondom, hogy... Ennyi pénzért én is ülnék. Szóval annyi pénzért én is leülnék szépen egy évet, ellennék, mint a befőt, és utána nem dolgoznék egy percet sem. Így van, így van. Hát meg meglátjuk, hogy például a Szuslág meddig fog ülni, mert ugye most mindenféle hülyeséggel ilyenekre ki akarják őt hozni, ezt nem tudom, hallottátok-e, hogy mert hogy születik a gyereke. Na most én, akikkel benn voltam, jó, bűnözők, persze Szuslág is bűnöző, de ilyen szintű bűnöző, hogy találtak nála 10 darab ecstasy tablettát, és ő a díler. Hát rohadt nagy díler, tényleg jó, elkezd volna seggelni, meg mondjuk esetleg a valagába dugni a tablettákat, 5 éve bent van, az anyja temetésére nem engedték ki, sehova. Mit akar a Szuslág? Ki jön? Hát jó. Szerintem. Persze, de ne akarjon. Tehát az ilyen az ne akarjon. Sőt, szépen köpje be azokat, akik oda juttatták. Egyébként szerintem ezért nem fogják kiengedni pont, mert ugye, hát én már tapasztalatból is tudom, hogy ez az előzetes, az igazából egy nyomásgyakorlás. Na most, hogy a bíróság gyakorol egy nyomást, vagy valaki más, aki esetleg a bíróságon bizonyos befolyással bír, hát ezt nem tudjuk. Hát a Szuslágnál egyértelmű, hát a Gyurcsány Szuslág... volt a miniszter. Hát így van, addig fogják szopatni, amíg meg nem mondja, hogy igen, a Gyurcsány volt. Csak hát ez nem, én nem, mi pont az ellenkezőre gondolok. Én a Szuslágnak az életére egy 2 fillért nem adnék, mert ez mielőtt rávalhatna a Gyurcsányra, ez el fog patkolni. Hát véletlenül félre nyeri a konzernyitót. Vannak ilyen. Véletlenül hátba lövi magát. Vagy menekülés közben tarkol lövi magát, hogy Markos Nádas mondotta. Mondjuk igazából nem sajnálnám, csak azt, hogy nem mondja el, hogy mi a helyzet. Hát én sem sajnálnám, nem így arról van szó, de ez az egyértelmű, hogy azért már elnézést kérek, a hal az a fejítő büzslik, és a Gyurcsány esetében meg, hát kérem szépen, ha tudott róla, azért kéne kotródnia, ha meg nem tudott miniszter létére, akkor meg azért. Ez a klasszikus, még ezt a Kuncére mondtam annak idején, hogy Tocsik Vektor ügyni, hogyha tudott róla, akkor azért kell kotródni, ha meg nem tudott, akkor meg azért. A Gyurcsányra, mint miniszterre ugyanez igaz. Hát ott lopott mellette a Szuslág 100 millió. Mondjuk jellemző egyébként, hogy 4 rendőr megerőszakol egy nőt a pesti éjszakában, amiről effektíve, mindegy, effektíve a rendőr kapitány tényleg nem tehet. Közvetlenül, semmi köze hozzá. Most ez más dolog, hogy utáljuk meg mindent, de ez pont nem. Ezért kirúgják a rendőrkapitányt. Nem érdekel, hogy tudott-e róla, nem érdekes, hogy Kovácske törmesterre nincs befolyása. Ha ilyen történik, a rendőrkapitány az menjen a picsába, még a vizsgálat befejezése előtt. Ugye még mai napig nem bizonyosodott be, hogy megerőszakolták a Zsanettet, persze mindenki tudja, hogy van, de jogilag nem. Kezi csókolom. Milyen alapon várja ezt el a beosztottjaitól bármilyen miniszterelnök, belügyminiszter, akárki, ha ő maga ennek nem tesz eleget? Arról nem is beszélve, hogy azért itt ez nem olyan, szóval egy igen távoli kapcsolatban a rendőrkapitány meg a utcai közrendőrnek ez az állandó ilyen posztos tevékenysége között, itt nincs közvetlen kapcsolat, ez egyértelmű. Ellenben az a kurvatórium, hogy így mondjam, amivel a Cuslágot működött, az azért a Gyurcsány nevezte ki. Hát és nem igaz, hogy nem felügyel a miniszter, mit tudom én, hány százmillió forint szétosztását. Hát mi a francia adott? Miért veszi föl ő is a havi egymilliós vagy még nagyobb fizetését? Puff neki. Pedig izgalmas lenne tényleg, hogy Cuslák kitállalna, és ezeket a szálakat így, hogy vajon merre ja, mennek, mennyi. Elmondanám, amikor Cuslágot bevitték, akkor volt a Critical Mass biciklis felvonulás. Kettőnek miközben egymáshoz mindössze annyi, hogy én ott voltam ezen a bringás felvonuláson, mindig ott vagyok. Mellém gurult egy úriember, és elmondta, hogy hát mert fölismert engem, hogy én vagyok a Tomcat minden, és ő elmondaná, hogy ő smasszerként dolgozik, és a Cuslágra vigyázott. És elmondta, hogy miket művelt ez a faszkalapsz, amikor bevitték, azonnal kiverte ott a hisztit, egymagába kellett egy cellába rakni, mert szanaszétvert mindent, hogy ő öngyilkos lesz, meg mit tudom én, nem akar enni. Elmagyarázták neki ezt a belső szabályt, hogy ha valaki nem hajlandó enni ilyen éjségsztrájkolgat, akkor mesterségesen megetetik, és még a gyógykezelés költségeit is ráverik. Nagyon helyes egyébként, mert különben minden cigány ezt csinálná. Tehát valami iszonyatos cirkusz rendezett ott, mint hogyha őt most itt 10 perc múlva ki kell engedni, mert neki jogai vannak, aztán általában 7 után már elkussolt. Tehát azért ezt megnéztem volna. De a költség az neki nem jelent olyan nagy problémát. Az nem annyira, de azt mondja, de tudod miért. De kérdez, de bezárják őt oda az aranyi fiút, az MSZP, ugye csodálatos zsidó vicc mesélő. Na persze mondjuk nem, mintha bajom lenne a zsidó viccekkel, de azért tudjuk, hogy miről beszélek. Hát ez ízléstelenség volt, amit csinált egyértelműen. De tudod, én miről beszélek? Én be is linkeltem ezt valami posztba, hogy ez a csavargó ott az előzetesbe most is kapja a 140 ezer forintos képviselői tiszteletdíját, mert valami önkormányzati képviselő most is, ugye nincs jogerősen elítélve, a mandátuma nem szűnt meg, tehát a havi zseppénze ugye megvan, csak ebből is, hát most amit összelopott. Na, havonta kétszer spájzolhat belőle. Egyébként a Toller is kapja a képviselői fizetését, pedig olyan. Ő már 2 éve van kómába. Hát az mindenki. Ezeket elmondhatjuk, a Sziriszt meg ugye viszi a segét a kormányautóval, viszik hozzák, aztán meg közben kapott kocsira megutazásra pénz. Hát ez így működik. Így működik, de nem mindig működött így. Tehát ez Horthy Miklós idejében ez úgy működött, hogy Horthy Miklósnak volt autója, mert ő a kormányzó, senki másnak. Hát magának vehetett persze, ha akar, de alapvetően nem volt. Kaptak első osztályú MÁV bérletet, meg egy Veszkárd bérletet. Azt, hogy adta nekik az állam. Tessék, lehet közlekedni. Ennyi. Nem, de várjál, akkor még volt vonat. Ja, igen. Most meg már nem kell. De érdekes módon például, megfigyelted, utakat nem számolnak föl, pedig azoknak is van karbantartási költsége. Hány olyan út van, hogy havonta megy el rajta egy autó, nem számolják föl. A vasutat azt igen. A számítógépek napjainkban már a nagy-britanniai áramfogyasztás 10%-áért felelősek. Egy átlagos szerver körülbelül ugyanannyi széndioxidot bocsát ki, mint egy terepjáró, állítja a Global Action Plan nevű környezetvédelmi szervezet. A legújabb estések szerint a teljes internet, illetve a világ légi közlekedésének széndioxid kibocsátása megegyezik. És a hírt, amikor elolvastuk, annyira meghatott minket, hogy a mai adásban ugye pokolgép nem is üzemel pont emiatt, tehát mi ezzel járulunk hozzá a környezetnek a az előbb megszólaltéséhez. Na, akkor nem mondtam semmit. Ha megveri a billentyűket a Tomcat, akkor a pokolgép könnyen lesz, hogy megint meg fog szólalni. Megszólalt. Témáról az annyit fűznék hozzá, mint kicsit szakmabeli, ugye meg megint elmondom, hogy programozó vagyok. Ez nem véletlen. Tehát ugye ma egy PC-t megnézünk, a 400 wattos táp az alap. 400 watt. Tehát hihetetlen. De gondoljunk bele, hogy mi az, ami 400 wattot fogyaszt, ez egy kisebb villanyrezsó. És gondoljunk bele, hogy hány embernek otthon figyel, pörög, ez nem egy szerverről beszélek, ez egy otthoni gép, egy szerverben azért már előfordul duplája ennek 800 watt, vagy akár egy kilowattos táp is, amivel jobb családokba főzni szoktak. És mi okozza ezt? Egyetlen egy szó a válasz, Microsoft. Ugyanis a Microsoft megajándékozott minket a Windows-zal, hogy miközben ennek az áramfogyasztáshoz. Kérem szépen, kifejlesztettek pusztán marketinggel és tisztességtelen üzletpolitikával, amit egyébként már amerikai bíróságok megállapítottak, hogy ezzel szerezett lényegében monopól helyzetet a Microsoft operációs rendszerek terén, kifejlesztettek egy olyan rendszert, ami egy átlagos PC teljesítményének a 80%-át fölzabálja csak arra, hogy bejelentkezzen, hogy hello, most már írhatsz valamit. Belegondolom, mi volt azelőtt, hogy a PC elterjedt, illetve a Windows elterjedt, voltak azért más cégek, Atari, Commodore, Atari, vagy azért Amiga, mit tudom én, ezekre azt mondják, hogy játékszámítógép. Nem kérem szépen, az nem játékszámítógép volt, a PC az még inkább játékszámítógép volt, mert például az Amiga az első multimédia számítógép volt a világon, 1985-ben digitális hang meg minden túlról, a PC akkor még tudott kb. Két szint, ha nagyon sokat költöttél rá, akkor már négyet. Az Amiga az meg tudott 256-ot már 92-be, 91 végén. Ezek a számítógépek ilyen 7 MHz-es processzorokkal működtek, meg maximum 14-jel, ha 50-ig föltápolunk egy Amigát, az már nagyon durva. Nem csak az Amigát említhetem itt meg, hanem például az Apple-nek az akkori gépeit, és még van egy pár. Dolgod, mint ilyenkor vágja a pofákat, mert őt nem érdekli. Na most például a pokolgépről is beszélek, mert ő is egy ilyen gép, tehát ő is egy kis teljesítményű dolgon elmehetne. Ugyanis ahhoz, hogy amire az emberek a számítógépet használják, ugye szövegszerkesztés, internetezés, zenehallgatás, stb. Nagyon kevés energia kell. Mennyivel megy egy MP3 lejátszó, egy kis kézi MP3 lejátszó? Pici kis gombelemmel elszaladgál, hónapokig. Most el tudjuk képzelni, hogy van, aki az MP3 lejátszásra a 400 wattos tápot üzemeli be. Na ez a nagy probléma. És akkor még csak az internetről beszélünk, hogy az internetnek az energiafogyasztása, ezáltal a széndioxid termelése, hogy az erőműből jön az áram, nem a konnektorból, annak annyi, mint a világ légiforgalmának. De ezek csak a szerverek. És egy szerverre rácsatlakozik még 500 számítógép. Na ezzel kéne kezdeni valamit. De nem lehet, mert ugye Billy bácsi, aki zsidó, elintézte nekünk. A Microsoft az iskola példája egyébként a zsidó összeesküvésnek, amit mi annak nevezünk, a tisztességtelen, gusztustalan, undorító, igen, köszönöm szépen, héber üzletpolitikának. Hogyan cseszünk szét mindent. A csúnya az a dologban egyébként, hogy a másik oldalon is voltak zsidók. Nekem az egyik üzleti példaképem, egy bizonyos Jack Tramiel nevű úriember. Ő egy kiváló példája annak, hogy igazából a zsidók sem mindig az emberek, a zsidók, sőt hát pláne, hogy vannak közöttük talpra esett emberek, akik megérik a pénzüket, meg is szerzik. A Jack Tramiel nevű emberkez ide Kramiaszki néven született, ha jól emlékszem, 1932-ben Lengyelországban. Nagyon hamar koncentrációs táborba találta magát, mert akkor a történelem az éppen így alakult. Elvesztette a családját, minden ő maradt egyedül életben. 15 évesen kijött a koncentrációs tábor kapuján úgy, hogy szó szerint írni-olvasni alig tudott. Tehát amit ott a többi fogolytól megtanult, hogy na ilyen az A betű, ilyen a B betű. Sikülye volt mindenhez, gondolkodott egy kicsit, mit csináljon. Hát akkoriban működtek ilyen mindenféle segélyszervezetek, akkor még tényleg segélyszervezet volt, hogy pont az ilyen szerencsétleneknek valami legyen. Kivándorolt az Egyesült Államokba egy ilyen segélyszervezet segítségével, és beállt az amerikai hadseregben önkéntesnek. Lehúzott 3 évet, megtanult írógépet javítani, mert egy ilyen írógépjavító tanfolyamot végzett be. Kijött, elkezdett írógépeket javítani, éjszaka taxizott, tehát nem sokat aludt, ezt csinálta 4-5 évig, összeszedett annyi pénzt, hogy meg tudott vásárolni egy kis írógépjavító üzemet Bronxban. Hát mindenféle hitellel, meg mindennel. Ez lett a Commodore International nevű cég, és ezt ő egymaga fölfuttatta annyira, hogy a 80-as években egy óriási nagy számítógépgyártó konszern lett belőle. Ez nem úgy, hogy másokat kitúrt az üzletből, és nem úgy, hogy másokat tönkretett, vagy lopott, vagy ilyesmi, hanem eredeti dolgokat, sőt, majdnem, hogy őt tették tönkre a többi zsidók, és a végén úgy is került ő el a cégtől 1984-ben, hogy a zsidó üzlettársai lényegében kitúrták őt. Sőt, be is ment a Commodore utána, ő maga a hátán vitte az egész céget, ő megvette az Atarit és azt hitte sikerre, miután nyugdíjba ment, az is tőt sőtbe ment. Érdemes utána nézni ennek az emberkének, hogy miket csinált, hogyha ő lett volna a sikeresebb ember, vagy akár csak 20 évvel később születik, és nem Bill Gates az, aki keresztül veri a kis technológiai újításait, amiket majdnem mint lopás volt, akkor ma nem tartanánk itt, hogy 4-500 wattok hegesztenek bent a gépbe. És nem lenne ez, hogy ekkora környezetszennyezést okoz, pusztán az, hogy olvasgatjuk a híreket az interneten. 60 éve, 1947. november 29-én hozta meg az ENSZ közgyűlése 181-es számú határozatát, amely Palesztina felosztásáról, egy izraeli és egy palesztin állam létrehozásáról határozott. Nagy figyelmet keltett Ehud Olmert izraeli kormányfő interjúja a Haaretz című lapban. Olmert szerint... Haaretz! ha összeomlik a két állam megoldás és dél-afrikai jellegű harcot kell vívni az egyenlő szavazati jogokért a palesztinokkal, akkor Izrael államnak vége. Ha csak nem jön José segíteni? Ehud Olmert ezzel indokolta, hogy Izraelnek ki kell vonulnia a megszállt területek zöméről. Ha pedig a dél-afrikai módszerhez ragaszkodna, akkor az Egyesült Államokban lévő zsidó szervezetek esnének neki Izraelnek először. Nem támogathatnak olyan államot, amely nem a demokrácia híve, és nem az egyenlő szavazati jogot polgárainak. De miért csak a szavazati jognak kell egyenlőnek lenni? Hát nem tudom. Ugyanis ott pillanatnyilag nem ad egyenlő jogot a polgárainak, értve ez alatt az izraeli állampolgár arabokat is. Többek között ugye katonáskodásban, bizonyos tulajdoni kérdésekben, mi egyébben diszkriminálja őket. Jé, de olyan jó hangzik, nem? Hogy úristen, mit fognak szólni az amerikaiak, ha még többet lövünk a palesztinokra? Ma csak 3 merkavatankkal mentünk egy kődobáló gyerekre. Mindegyikre 3-mal kéne menni, hát ez az esélyegyenlőség. Hogy van ez? Azt mondja, zavarja őt. Hát, hihetetlen. Mondjuk ez is egy vicces dolog, hogy ők már itt nemzethalált vizionálnak, mármint egy államhalált, mert ugye nemzetről nem beszélhetünk. Ha összeomlik a két állam megoldás, hogy dél-afrikai jellegű harcot kell vívni az egyenlő szavazati jogért a palesztinokkal, akkor Izrael államnak vége. Milyen vicces, ott attól tartanak, hogy a palesztinok felszaporodnak és kiszorítják a zsidókat. Mi meg mitől félünk? Ugyanez csak cigányba. Igen, meg zsidóba igazából. Hát azok nem szaporodnak úgy. Hát azért jönnek ide. És felvásárolják Magyarországon. Antiszemita vagy. Edd meg a cipődet. Nem vagyok antiszemita. Ja, jó, oké. Bloginnal már tisztáztuk. De mondjuk azért kedves tudjuk, hogy ki akarnak vonulni a megszállt területek zöméről. Milyen az a dél-afrikai módszer? Én tudok olyan dél-afrikai módszerekről, hogy belelőttek a tömegbe, meg CR-könygázt használtak rájuk, meg lényegben ütöttek, vágtak mindenkit, aki nem tartozott oda szerintük. Ez a déla, hát ez a bantusztánoknak a rendszere volt, hogy gyakorlatilag volt a négernek papíron szavazati joga, csak mondjuk így, hogy volt egy olyan fajta választási matematika, hogy körülbelül 10 millió néger szavazott az 70 fehérével a gyakorlatban azonos értékű volt. Hát végül is most is van egy ilyen Izrael államban. Bár azért sokan meglepődnék, hogy Izrael bizonyos értelemben viszont mennyire liberális. Tehát például sokkal nagyobb a vallási türelem, mint Magyarországon, a ottani zsidók részéről, mint az ittani zsidók részéről. Hát és azt hagyjál, de hogy mi Irán, mert azt hiszem már elmondtam egyszer, hogy van Izrael tagadó szélsőséges szekta. Nem szélsőséges az, az ortodox szekta. Hát szélsőségesek minőségben meg kevesen vannak. Az ortodoxon belül is ez a nagyon ultraortodox, szélsőséges azért ez. Tehát abban is van szélsőség. Tehát a zsidó szélsőségeseknek a szélsőségesei. Akinek egyébként időnként leég a rendházuk New York államban, pont amikor elmennek Iránba beszélgetni kicsit Ahmadinejaddal a holokausztagadó konferenciára. Igen, tehát a lényeg az, hogy az izraeli állam annak dacára, hogy ezek megtagadják a katonáskodást, és nem ismerik el az államot, ugye, hát a Kádár rendszer, ha megtagadtad a katonáskodást, az rögtön helyből nem tudom hány három évet ugye kimért, pedig akkor is volt egy-két olyan fegyvert nem fogó szektabeli ember. Na most az izraeli állam ezeknek megengedi. Egyszerűen megengedi. Tehát ők nem ismerik el Izrael államot, Izrael állam viszont elismeri. De van rá okuk egyébként, és ezzel tényleg nagyon lehet vitába szállni, ugyanis magát a cionizmus tagadják. Azt is mondják, hogy a cionizmus egy felforgatás, és lehet látni ilyen képeket, hogy szoknak ők állni ilyen mindenféle táblákkal kiállnak a Sion hegyére, meg a siatófalhoz, meg mindenhova, hogy Isten nem akarja Izraelt. Ez mégpedig azért van, mert le van írva, ugye mindenféle zsidó szentiratokban, hogy Izrael államnak a helyét a megváltó eljövetele fogja kijelölni. Most ő szerint, a megváltó még nem jött el, ki az a Theodor Herzl, aki kijelölte, hogy Izrael Palesztinában van a helye? Senki nem jelölte azt ki nekik. Ellenzik ezt az egészet. Hát egyébként a zsidó összeesküvéstől nekem az a vélemény, hogy mindaddig, amíg kicsit több zsidó vallási irányzat van, mint ahány zsidó, addig azért ez egy kicsit furcsa. Igen, ez egy roppant érdekes dolog, és valószínűleg a jövő heti adásban, ha sikerül, akkor pont erről fogunk beszélgetni Shaddai-jal, a judapest.org szerkesztőjével. Mindjárt rátérünk arra, hogy kerül az adásba. Mert mi ilyeneket is meghívunk. Meghívtuk egyébként Köves Slomo rabbit is, csak nem méltatott minket válaszra. Ők papol állandóan arról, hogy párbeszéd így, meg párbeszéd úgy, de hívtuk, aztán nem jött. Mit szólnátok hozzá, ha zenélnénk? Attól függ, mit zenélünk. Nem tudom, a hallgatók küldtek mindenféle zenéket, remélem nem valami liberális zsidó szennyet kaptunk. Igen, igen. Körülbelül. Na, akkor most hallgassátok meg az SDS kampánydalát. Mm. 2005-ben jöttem Pestre fel, csak azért, hogy nótázni, ne felejtsünk el, ha bár ebben keverem, maszkura az álnevem, dalom nektek éneklem, harmonikával fűszerezem, így festem én az életet. És így őrzöm, adom át a népemnek határon innen, határon túl. A sok keserűségtől leheletlen pálinka szogó a népem megnyugvásaért. Énekel pofám, a magyarok istenét kérem. Vigyázzon ránk, a jobb kezem oda csap, mikrofont markol a bal. Egy a népem, én notás és boros szavam. Minden kócs és fajkutya a testvérem. Kevesen vagyunk, de szeres, fajtámat arra kérem. Még az utolsó buszt elérem, ha mennem kell. És otthon is magyarul éneklem. Amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. Amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. Köszönöm, hogy nem feledkeztél meg a testvéredről, itt se meg oda át se nem beszélhetünk édenről, csak a puszta a keserű véremről. Én vennék egy újazát a hip-hop véremből, amit soha többé nem ér, mocsók Trianon. Így szeretnél háborgató komolyan kamion tapossa hiteles hitőfecsétemet. Remélem érte tompítás, ezen fúj elméletek, és ha igen, kocincsünk pálinkával, forduljunk istenünkhöz egy háladó imával. Le karda, le pici nép egymás ellen. Éljünk békességben, ne gyűlöletben, addig míg még hátra van az a kevés idő, amíg még tart életünk évei az a hátra levő, és az az utolsó csepp borra erdélyi vagy egri pikavér. Hey, szabocs értetten él, amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. Amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. Minden ébredésünk egy baszott nagy titanik, elvánszorognék veletek az utolsó kortyit alig, és berugatnék minden itt lévő fél részeget. Szolidárisát tegyél atyám, vagy borítsd ránk a kékeget. Esküszöm, elkergetnék minden felleget. Keserves nótába váljon, vidám fergeteg. Mocskos számból ritka fogak néznek rád. De találtam olyan asszony, ki erre is ezek csókot át. Jó lenne istenem a Dunából is, pálinka fújna, akkor a maszkura is mindig részeg reppet szólna, mert sírva vigad a magyar. Dallamom is könnyes, amíg nincs igazság, még egy pohára töltett csaplárosné, id a legjobb borát. Hadd mulassuk át ezt a sedét éjszakát, odátva reppelve harmonika szó mellett. És a magyarok istene legyen veletek. Amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. Amíg ajkam nótát dalul, és a rep is magyarul szól. Addig pálinkát hígyon a szád, és a magyarok istene vigyázzon rád. meg lehet fontolni, hogy eltilthatók-e a rendezvényeken való megjelenéstől azok, akik rendszeresen megzavarják mások demonstrációját, rendezvényét, de kérdéses, hogy ez alkotmányosan megvalósítható-e. Így vélekedett Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter a szerdai kormányszóvivői sajtótájékoztatón arról, hogy miként lehetne szankcionálni az olyan rendzavarók fellépését, mint a Hanuka ünnepet megzavaró P. Tamás, Tomcat. A miniszter szerint meg lehet fontolni, hogy a közbiztonságra veszélyt jelentő személyeket eltiltsák a rendezvényeken való megjelenéstől, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy ez alkotmányosan megvalósítható-e. Az igazságügyi tárca vezetője hozzáfűzte, nem hisz abban, hogy az ilyen személyek esetében a magasabb összegű pénzbüntetés elrettentő, visszatartó hatással lenne. Ez akkor azt jelenteni, hogyha ezt most komolyan veszik és végigrúgdossák, hogy akkor a Gyurcsány nem zavarhatja meg mondjuk március 15-ét? Hát a fene tudja, ő méltósággal ünnepel. Őt zavarják meg mindig. Valamiért őt mindig megzavarják. De ez azt jelenti, hogy akkor beírjuk így az alkotmányba, hogy Polgár Tamás nem? Nem az alkotmányba, csak egy külön törvénybe. De az nem megy szembe az alkotmányon? Ne haragudj. Kérem szépen nem, majd megalkotják a Lex Tomcat-et. Bár végül is tényleg az alkotmányba kell beírni, és akkor nincs alkotmány. És itt megint visszatérünk a Fülig Jimmyhez, ugye, vagy csak egy pár, igen. Pár szigetről, mint Anglia és Dél-Amerika lesz kitírva, tovább a 7. kerületből, a 6., az 5., az ördög tudja honnan, Dobutca keresztezése, ugye szigorúan tilos, és a többi, és a többi. De egyébként ez egy fantasztikus, ez a Takács Albert, kérem szépen, ez egy negyedik dimenziós skizofrén. Mit is értek ez alatt? Hát ugye, ő tudjuk, hogy ombudsmani szék, jogvédő székből került egy jogtipló székbe, úgyhogy tulajdonképpen a saját elméjének egy időbeli hasadása van, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Pandurból lesz a legjobb rabló. Például azt is mondta ő, amikor kinevezték, hogy kérdezték tőle, hogy ezek után, mint belügyminiszter, hogy fog viszonyulni ahhoz, amit korábban ombudsmanként mondott, és ő mondta, hogy nem, már természetesen Takács Albert belügyminiszter nem fogja megtagadni azt, amit Takács Albert ombudsman képviselt. Hát csak egy ilyeneket mondta, hogy igaz, hogy alkotmányosan nem megvalósítható, de azért fontoljuk meg. Hát szarjuk le az alkotmányt. Most én azért egy dolgot... Ja, az a kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy ami békés demonstrációnkat megzavaró hanukázókkal mi a helyzet? Ők kezdték előbb, tehát lehet előbb kellett volna szirénázni, mint hogy ők kijönnek. Akkor is elvisznek, mindig elvisznek. Tehát... Mindig elvisznek, ez alapvetés. Egyébként az is egy vicces dolog, hogy mi hárman gyülekeztünk, és olyan helyen valósítottuk meg a gyülekezési szabadsággal való visszaélést, ami egyébként nem közterület, tehát a Skála metró erkélye, az testvérek között is az egy magánterület, egy áruház területe, azok kívül lezárt terület, bár nincsen különösebben nagyon lezárva. Tehát arra a helyre úgy szól ugye a szabálysértési törvény, hogy az, aki rendezvény, tüntetést összejövetett tararam-tararam, a rendőrségnek való bejelentési kötelezettség elmulasztásával tart meg. Na most ilyen helyre nincs bejelentési kötelezettség, mert ez nem közterület, az csak közterületre van. Na most kérem szépen azért disztingváljunk egy picit olyan értelemben, hogy ez biztos, hogy egy nagyon csúnya szélsőséges dolog volt, de... Hát azért vizsgáljuk meg, hogy a másik oldalon miféle nagyon csúnya szélsőséges megnyilvánulások vannak, akkor kezdjük ugye a Gyurcsány öszödi beszédével, ami ugye mondhatni tömegzavargásokat váltott ki országosan. Természetesen az volt a csőcseli. Vagy ott a Havas Szófia, ugye gyakorlatilag... Gumicsont. Kérem szépen, ehhez képest itt most megijedt egy pár ember. Egyébként személy szerint én a transzparensét teljesen egyetértek, a Perez dolog nem lett kibeszélve, ugye a Hering Józsi lett lefasisztázva 25 iziglen, holott igazat mondott, ez bebizonyosodott, hitelesen fordított. Sőt, az izraeli nagykövetség hivatalosan elismert, hogy igen, Simon Perez ezt mondta Kus. De bocsánatot már nem kértek. Nem. Sőt, akkor se kértek bocsánatot, amikor a David Admon, a híres sikkasztó, elment a Naftali Krausz könyvének a dedikálására, amiben ugye azt írta a magyar nőkről, hogy, és ezt már nem is idézem, mert ez... Szóval kérem szépen, elég azt hozzá, tehát én a transzparenssel teljesen egyetértek, és szirénázni nem szirénáztam volna. Mondjuk akkor nem érzek oda. Ezért nem jöttél? Egyszer megtekeltem a szirénát, nem szép szirénáztuk őket. Megvilágítottam volna a transzparens, de ezt persze nem tudhattátok előre, hogy az a megjegyzem, számomra eléggé sértő magyar törve beszélő ostobaságokat és a mi sötétségekből. Na, Oberlander Baruch rabbiról beszélsz. Igen, igen, az Oberlander Baruch rabbiról beszélek, aki csúnyán törve beszélte a magyart, na, és tulajdonképpen mindenkit ottan kollektíven közterületen sötétnek nyilvánított. Ez nem biztos, hogy talán kellene csinálni, mert én szerintem ez egy elég rusnya provokáció volt. Hát erre azt mondanák az emberek, hogy ez belemagyarázás, de pont ők azok, akik hát szeretnek belemagyarázni. Hát pont egy jó részlet jelent meg az ő szövegéből, hogy ottan ki a sötét és mennyire. Nem, ide jöttek csinálni, azért te miért van egy ilyen szellemi sötétség, basszáj? Jé, azért ha, mi jöttél vissza. Ha nem építettél volna 48 plázát, te majom. Ja, nem te építetted személyesen, bocsánat. Nem, hát annyira gusztustalan egyébként, ahogy így próbálják magukat védeni, egyrészt a médiában kizárólag az jelent meg, hogy egy transzparenssel megzavarták, hogy mi volt rajta, az nem téma. Ezt többen is kérdezgetik. Sőt, tehát igen, felvásárolják Magyarországot. Nem, eladják Magyarországot. Eladják, aki igen, tudósított róla, az Index például, vagy a független hírügynökség. Nem, a független hírügynökséget meg kell védenem, ők korrekten hozták, ők azt írták. Tőlük átvett híreket olvastam, azokban már más. Rendben, de azt, hogy tőlük hogy veszik át? A független hírügynökségnek én olvastam, ők le is hozták, és úgy, hogy még a Simon Perez idézetet is oda tették. Ja, hogy az Index az így hamisította meg, hogy is átvették a másik hírügynökség jelentését, ahogy a TV2 is, vagy az összes, a független hírügynökség az még az utolsó mondatban. De bocsánat, a TV2-t meg nekem kell megvédeni, ugyanis ott van egy belső ellenzék, többek között ennek köszönhető, hogy én még egy darabig azért néha bemehettem a Mokkába. Következő volt a TV2-nél, másnap leadtak egy riportot arról, hogy hát borzalom, borzalom, megzavarták a Hanukát, fasiszta, terrorista, mit tudom én, ezzel gyomosítják, azzal gyomosítják, és megmutatták a transzparenst hosszú ideig. És rendesen, nem mondták ki, meg ilyenek, de egy transzparens, és mutatták. Az összes többi tévén nem mutatták. Ezzel lepődtem meg, vannak egyébként ilyenek. A Hír TV, igen. A Duna TV-n is van egy elég erős ellenzék egyébként, csak elmondom. Volt itt benn valamelyik nap egy Duna TV, szóval vannak, de hát ugye nem jellemző, de mondom, a független hírügynökség még azt is beírta, hogy mire utalt a transzparens, pontosan, hogy volt ez az Index hiteles. És le is írta, hogy hiteles a független hírügynökség. Nagyon köszönjük nekik, akkor ezek szerint ők tényleg függetlenek, de az a csúnya, hogy az Index az úgy vette át, hogy ezek nem csak ezt módosítogatta, hogy eladják Magyarországot, hanem benne felejtették azt, hogy ezzel a Simon Perez kijelentésére kívántak utalni. Sokkal nagyobb vihar lett ebből a transzparensből egyébként, mint vártuk, tehát én igazából arra számítottam, hogy oda megyünk, kirakjuk, megtekerjük, elvisznek minket a rendőrök, jó, szó nem lesz róla. Ehhez képest olyan hiszti van, ugye, hát látjuk, kormány szinten foglalkoznak ezzel a dologgal. Ezért volt kár egyébként a sziréna, mert annak tényleg lehet olyan... Kellett a sziréna, nem vették volna oda. Nem vették volna észre. Hát mondom, én két-három baromi erős gyemlátát mozgatva, jó, hát technikai kérdés. Old meg, tehát ez az, hogy most itt nem persze, mondtam, nagyon nem könnyű azt mondani, hogy így vagy úgy vagy amúgy. Hidd el, hogy ez az akció már ott is azért netz volt, sokat gondolkodtunk. A sziréna elmondhatjuk, kulisszatitok. Elmondhatjuk, hogy ugye mi azért egy területet fölmérjük egy akció előtt, rengeteg rendőr, civil ruhások, persze az összeset ismerjük, már alszol, meg ott pacsiznak a haverokkal. Az egyenruhás haverokkal, igen, hát esetleg nem ismernék őket. Nem számít, de rengetegen voltak, és tényleg fölmerült amúgy, hogy a sziréna nem lesz, de bazd meg, odaálltak rendőrautóval, 80 rendőrrel, mégis fel tudtuk vinni, akkor meg már dögöljenek meg. Igen, elmondom, hogy vittük föl, iszonyatos őrizet volt, mint említettem, két útvonal volt, ahol föl lehetett menni a hídra. Az egyik az, hogy a West End bejárat a környékén van ez a csiga lépcső, ami le van zárva, ott fölmenni és keresztül a felüljárón, a lezárt járdán, ami olyan nagyon nincs lezárva, mert ilyen derék magasságban oda van hegesztve egy ilyen vas drogszaktár. Akkor beszél védi. Igen, tehát oda szartak a hajléktalanok, az egyetlen probléma, át kell lépni rajta, de ott föl lehet jutni. Eredetileg ott terveztük, illetve a Skála metrónál, az emeleti bejáratnál, ahol így szépen lefalaszták egy mindenféle pozdorja lemezzel a fölfelé vezető lépcsőt. Mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy Budapest közepén áll egy 8 emeletes áruház teljesen elhagyatva, mint egy ilyen rossz cyberpunk regénybe. Tehát ott annak a lépcsőnek az egyik üvege ki van törve. Egy ilyen derék magasságban, szintén ott föl lehet mászni. Végülis ott mentünk föl, de a rendőrök már a rendezvény előtt nem egy rendőr állt oda a lépcsőhöz, hanem egy egész autóval odaültek, és így meretten nézték a lépcsőt, nehogy valaki ott a West End-től átmenjen, úristen. Meg a lyukat is őrizték, és végül úgy vittük fel a szirénát egyébként, hogy egyszerűen a srác beült egy taxiba, és a híd közepén kiszállt a szirénával. Így vittük fel. Mi már fönn voltunk, de ez megint egy másik. Mi már fönn voltunk, mert mi már egy órával előtt fölmentünk, hogy a rendőrök megjöttek. Egyébként a rendőrök még mindig ott állnak. A rendőrök most is, mikor ezt az adást fölvettük, még mindig őrzik a lyukat, hát ha még valaki van fönt. Elnézést, nem tölgöm közben egyébként, össze-vissza, meg hangunk sincs, de jól vagyunk. Nem is hülyeség, mert tele van ilyen limlommal, tehát ezt nagyon szépen belakták ott. A csövesek azok ott laknak. Én meg is kellett kenni egyet, hogy hagyjon minket dolgozni. Csöves palota mondhatni, szégyel szemre. Hihetetlen. Egyébként azért volt itt egy más jelenség is, ezen a bizonyos hát úgymond vallási rendezvényen. Én nem tudom őszintén szólva, hogy a zsidó vallásban ez a Hanukka ünneplés így publikus, de totálisan közterületen ez szokás-e. Nem. Én szerint nem tudom, nem akarok. Kb. Annyira, mint a karácsony. Nem akarok ebbe állást foglalni. Azt tudom, hogy például a Szenteste az nálunk családi körben van, és elmegyünk évféli misére, de az ugye a templomban van, és nem a nyugati téren, vagy tudom is így. Kérem szépen, de itt van a Lomnici Zoltán nevű úr. Aki szintén a hírt... Úrnak nem nevezném, ahogy ugye rám mondta... Közjogi méltóság, ugye? Bár a méltóság... Gázjogi inkább. Igen, hát a méltóságot én mellőzném, mert meg talán még a jogot is. Kérem, méltóságos elvtárs. A legfelső bíróság ezen méltatlan elnöke, hát az, hogy kipában jelent meg, az hagyján. Tőlem lehet zsidó is, és akkor hordjon kipát, ez joga van. De hogyha együtt nézzük, hogy ő pártsemlegességre kötelezett közjogi ember. Tehát ő nem miniszterelnök, aki lehet pártpolitikus, vagy miniszter, aki szintén. Még a parlamenti elnök is ugye párttagja, hát még elvileg ő olyan félig meddig engedélyezett neki a pártpolitizálás. Nem igazán, de azért félig igen, mert hát párt delegálja. De kérem szépen ezeket az embereket nem. Tehát a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és a legfelsőbb bíróság elnökét, tehát a legfőbb ügyészt, aki szintén ott volt, ezeket nem. Na most ehhez képest pártrendezmény, vallási rendezvény. Vallási, de egy vallás, tehát egy vallás rendezvényén megjelent, és azért ezzel összefüggésben értékeljük azt, hogy Lomnici volt a gyűlölettörvénynek az ötletadója és kitalálója, és ez a törvény ugyanezen vallási csoportnak, meg másoknak is, minden kisebbségnek, alkotmányellenes, jogtalan előnyöket kíván biztosítani. Nem az, hogy alkotmányellenes, mert az egy dolog, hogy oda megy és alkotmányellenes kijelentést tesz egy legfelsőbb bíróság elnöke, nem csak ott, hanem többször, több helyen lobbizik egy alkotmányellenes dologért. Na most hát egy, a legfelsőbb bíróság nem jogalkotó szerep, hanem jogalkalmazó. Nincs joga. Ugyanúgy, mint hogy a rendőrség sem lehet jogalkotó, bár mostanában annak képzelik magukat. Lásd ugye a főkapitánynak azon kijelentése, hogy azt a tüntetést oszlatják fel, amivel egyet, amivel nem értenek egyet, mert ezt mondta legutóbb. Nincs joga ilyenre, és nincs joga olyan lobbizásban részt venni, ami egy törvény létrehozására, megváltoztatására irányul. Ez persze egy iratlan törvény, egy elvi iránymutatás, ebből következik, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke. Na de, az viszont az alkotmányban le van fektetve, hogy az állami hatalom és az egyház el van választva. És ez nem csak a kereszténységre vonatkozik, ez minden vallásra vonatkozik. Nem teheti azt meg egy ilyen politikus, mert ő az, nem teheti meg egy ilyen közjogi méltóság, hogy elmegy egy vallási rendezvényre. Vagy akkor menjen el mindegyikre, mert az meg a másik megoldás. Kérlek szépen, hadd kapcsolja kezdeni az interneten, hogy nem csak bombágyat, de széles körben vitatom ezt a kérdést, és egy nem is vitában mondjuk így, hogy eszmecserébe keveredtem, egy nagyon toleráns és művelt, és szerintem egy rendkívül pozitív szemléletű zsidó emberrel, aki tulajdonképpen ő, hát ezt fejezte ki, hogy hát végül is a Mári Ferenc is elment misére annak idején, és az első padsorba ütült, és hogy mi a különbség. Én erre azt mondtam, hogy én abban látom a különbséget, hogy a misének a templomban végül is helye van, és a lelkiismereti szabadság pedig a köztársasági elnökre mi egyébre is érvényes. Tehát, hogyha van neki valamiféle vallása, amit gyakorol, a megválasztásával ezt nyilván nem kell, hogy abba hagyja. Na de kérem szépen, akkor ténylegesen ott gyakorolja a vallást, ahová ez való. És ne lobbizzon annak az egyházban az érdekeit. Mert ha kiállt volna a Márl Ferenc, hogy teszem azt az egyházaknak az állami támogatását vezessék be, ott abban a pillanatban rá lehet szállni, és teljesen jogosan, hogy te tesó, hát ezt te nem teheted meg. Egyébként nem csak az ilyen közjogi méltóságukra vonatkozik ez, vonatkozik például a fegyveres testületek tagjaira is, ők sem vehetnek így részt nyíltan. Tehát mondjuk kiment volna mondjuk a Magyar Honvédség főparancsnoka így, és elmondja azt, hogy mit tenni mostantól kezdve a Magyar Honvédség így meg így támogatja a zsidókat, nem teheti meg. Ugyanis nem is teszi meg. A helyzet az, hogy egyébként annyira nincs ez ellen érv, hogy már ez a reakciómban, a reakcióblogon ott aránylag mindenféle világnézetű ember megfordul, az egészen balliberálistól a szélsőségesen jobboldali vagy konzervatívig. Ott kérem szépen erre mindenféle marhaságokat hoztak föl példaként a Vizi E. Szilvesztertől kezdve, aki nem tudományos akadémia, nem közhatalmi szervezet. Mindenféle, meg hogy a miniszter, meg a KDNP is kérem szépen támogatja a keretfejét, ez egyértelműen pártpolitizálásra feljogosított párt. Hát természetesen, hát ez a programja, ez a dolga. Ez a kettő, amit hangoztatnak, hogy de ők is, de ők is. És a másik meg az, hogy megzavarták a vallási, ez nem vallási rendezvény, ez egy csókolom, annak van átszázva. Ez tulajdonképpen én azt mondanám, és mondom, én a magam részéről mindig is zsidó-magyar párbeszéd, zsidó-nem-zsidó párbeszéd híve voltam, és a helyzetnek a normalizálásának a híve voltam, vagyok és maradok, de én erre azt mondom, hogy ezt kölcsönösen kis lépésekkel meg lehet tenni, de csak akkor, hogyha azokat a kis lépéseket, mind a két fél meglépés, azokat az lehetőség szerint a provokációkat mellőzés, ez azért az ilyen típusú, hát Hanuka ünneplést én eléggé provokatívnek tartom. Nekem személy szerint engem sért, amikor sötétnek nevez egy magyarul nem tudó rabba, és engem az is sért. Amikor... Engem jobban sért az, hogy amíg nekik megengedték, hogy a legforgalmasabb helyekre kipakolják a Hanuka menórájukat, addig a Jobbiknak az adventi keresztje, most abban nem menjünk bele, hogy miért állítanak pont keresztet karácsony előtt, mindegy, az egy dolog. Tehát az ő keresztjéket nem engedték a legforgalmasabb helyekre. Ezt posztoltam is. És a rendőrség korábban volt, szerencsére most már nem, mert ugye kicsit beléjük rugdostak a mindenféle jogvédő, de megcsinálta azt a rendőrség, hogy az engedéllyel fölállított adventi keresztet eltávolította. Pontosan, szóval az a helyzet, hogy azért vegyük már észre, hogy van itt bizony sajnos különbségtétel. A főváros, mint most az önkormányzatot mondom, ugye a Demszkiféle csürhét, ott is ők, mint helyi közigazgatási szerv, ugye a TTT tűrtámogatott, tiltott klasszikus bolsevik kategóriát most is alkalmazzák, a menóra az egyértelműen a támogatott kategóriában van, míg a kereszt az a tűrt és a tiltott határán valahol, hol így, hol úgy. Az pár éve volt ez a nagy botrány, hogy a kereszteket... Igen, 2002-ben. Még hozzáfűzték itt-ott publicisztikákban, olvastam olyat, hogy ezt azért nem szabad engedni, mert ez tulajdonképpen nem más, mint a zsidóságot provokálják, ugye, hogy a menórára egyfajta válasz, hogy mi is itt vagyunk. Hát kérem szépen, hát nem lehetünk. Nem. Hát a Hanukával kapcsolatban miért probléma az, mert ez sokakban szerint, hát nem a zsidóság ellen irányult egyébként ez nem az akció, és egyébként nem a Hanuka ellen, vagy mondjuk a zsidó vallás ellen. Hozzátenném, hogy ha az lett volna a bajunk, hogy ott a menóra van és nem akarjuk, akkor egyszerűen lemegyünk a közeli borharapóba, összeszedjük 8-10 kínhegy gyereket, mert ezek állandóan ott lógnak a Podmanicki utca sarkán, és elmondjuk nekik, hogy srácok, ott a menóra, és nem őrzi senki. Ugyanis nem ő viszte senki a menórát 3 napig. Fölkaptuk volna, elviszik a Dunába, és plotty. Ettől függetlenül lehet, hogy ezt most így elmondtam, jövőre valaki megcsinálja, én elhatárolódom az ilyen akciótól, nem ez volt a célunk. Így van, hogy tudjátok, hogy mi a megzavarás? Például amikor 1994-ben néhány zsidó fiatalember Hetzből egy Mercedes-szel belehajtott Debrecenbe a húsvéti keresztény körmenetbe. Na, erről hallottatok? Vagy akár arra, hogy 1919-ben a, ugye tudjuk, hogy kicsodák, nemes egyszerűséggel belelövettek a Szentjobb körmenetbe. Erről hallottatok? Hát ilyenek is történtek, és ezt tudjuk, hogy kik csinálták. Hogy a Regnum Marianumról ne is beszéljünk. Jó, én a menóra bedobásával azért egyetértenék, mert én magam a manti judaist is, vagy a zsidó vallást is megvetem, legalábbis annak... Az te vagy. Ez te vagy. Annak tudom. A fény jelképét én nem bántanám. Annak legalábbis bizonyos értelmezését, mert mondjuk valóban ez a vallás sokkal összetettebb. Igazából a tisztesség a zsidóknak kellene ezt a menórát a Dunába dobni. Úgy egyetértenek. Na, erről van szó. Van kedvenc idézetem a Talmudban, amely mondjuk követendek is tartok, de most nem ez a lényeg, hanem hogy miért tettük. Felháborító és undorító az, hogy budapesti köztereken, és most éppen ott a Nyugatinál, közjogi és politikai méltóságok egy parányi csoport, mert egyébként a zsidóságra nem jellemző ilyen szinten a Hanuka megtartása. Én nagyon sok zsidót ismerek, akik karácsonyt tartanak. Tehát a zsidóságon belül is egy nagyon kis csoport, amelyben van szélsőség, és van egyébként tisztességes. Egyébként ez egy szélsőséges szekta. Ez a Lubavicsi szekta, ez egy szélsőséges szekta. Szélsőséges, golyellenes, vagy golyimellenes, ezáltal magyar ellenes szekta, de most ezt se kell elhinni. Tehát itt vannak ezek az emberek, akik egy törpevallás, egy vallás törpe részei, remélem így érthető. Tehát a magyarországi körülbelül 2%-os kisebbségnek a 1%-át képviselik. Igen, a 2%-nak az 1%-át. Így van, tehát ennyi a Sabbat Lubavicsi szekta, az ennyi. Na most oda megy mindenki, örülnek nekik. Egy olyan ünnepe, mert Hanuka ünnepe azért nem egy karácsony, nem egy szeretet ünnep feltétlenül. Benne van, vagy legalábbis ezen szekta értelmezésében mindenképpen a keresztények fölött alatott győzelem. Na most ezt egy... Na, szóval ezt azért nem kell magyarázni, hogy ez egy elég kellemetlen szájízű dolog, hogy a fölöttünk aratott vélt vagy valós győzelmet a mi közjogi méltóságaink ünneplik velük együtt. Azért tegyük hozzá, hogy itt most vadul elkezd wikipédiázni az egyszerű mezitlábas user, és megnézni, hogy mi az a Hanuka. Na most akkor közlöm az egyszerű mezitlábas user kedvéért, a Wikipédiát a sorok között tessék olvasni. Különösen a magyar. Különösen a magyar. Hát a magyar azt ne tessék olvasni. Hát a magyar azt igen, szóval az nem tudunk mit csinálni. Tehát az tényleg az hogy neki megyünk 5-10, és akkor se tudunk mit csinálni, mert adminisztrátorok vannak, és azok közül én kettőt tudnék talán felsorolni, akik tisztességes emberek, a többi az. Hát a magyar Wikipédia ugye már szó volt arról a bravúrjáról, hogy a Gábor Áronból pillanatokra a cigány csináltak, mihelyt a miniszterelnöki hivatal környékére fölreppent ez az értelmes hagyomány. Hogy igen, meg a holokauszt revizionizmus szócikknek a revizionálása is ugye megyeget. Ők jobban tudják. Mindig. Egyébként a menórához kivonuló közjogi méltóságok és politikusoknak a tekintetében el kell mondanom, hogy Rogán Antal, bár nem kedveltem őt, de most egy picit nőtt a szememben, hogy ez most egy véletlen-e, az majd kiderül. Ugyanis én tavaly találkoztam vele, nem is tavaly, idén, januárban, valamikor, mindegy, találkoztam vele a Tesco-nak a parkolójában. Akkor történt az, hogy ő tavaly kim volt ennél a menóránál, a Jobbiknak az adventi keresztjénél pedig nem. És én oda mentem hozzá, ott volt épp a barátnőjével, és megkérdeztem, hogy ne haragudjon már, Rogán úr, miért van az, hogy maga kimegy a menórához, és a kereszthez meg nem? És ő elmondta nekem, hogy roppant egyszerű az oka, azért, mert a menórához meghívták őt, a kereszthez pedig nem. És akkor mondjuk elvitatkoztam vele egy darabig, hát, hogy őt hívni kell a kereszthez, ez mondjuk már egy kicsit gáz egy úgynevezett nemzeti pártnak a képviselője részétől, de jó, legyen ateista, tök mindegy. Meghívták, nem hívták meg. Idén direkt szóltam a Vona Gáboréknak, hogy figyelj, hívjátok meg a Rogánt, és kíváncsi vagyok, hogy eljön-e. Nem jött el a kereszthez, de nem ment el a menórához se. Tehát igen, így is lehet, valóban. Pontosítanék, a nyugati téri menórához nem ment el, a többit nem láttuk. Nem ment el a többihez sem. Biztos? Biztos, igen. Nem ment el. A többi mi mit keres, de hát ő papíron 5. adatú polgármester vagy micsoda. Így van. Nem, kis papíron Budapest. Rogán Antal egy ilyen megoldotta, egy ilyen királynőt megölni nem kell félnetek típusú megoldással. Mondjuk azért örülnék, ha a kereszthez kijönnének a politikusaink, a menórához is kimehetnek, de mindegy. Kimehetett volna mind a kettőt. Én egy az ilyen képek jelenlő, és én még olyat sem mondanék, hogy dobja bárki is a Dunába. Tegyenek ki menórát. Ezt én sem mondom. Mondom, még a semmi, tegyenek ki menórát, kedves egészségükre, csak azért ezt, ami ilyen szintű provokációk azért. Ne tegyenek ki menórát. Tudod, hogy hova ne tegyenek ki menórát? Mert nincs két kereszt, mert ez egy kisebbségi dolog. Kereszt is van ki, legyen kereszt, legyen menórát. De milyen helyeken? Jó, figyelj, rakjanak ki menórát, nincs ezzel baj. A menóra alapvetően ez egy szép dolog, egy fény ünnep. Most az más kérdés, hogy ők ezt az ünnepet, hogy értékelik. Mennek itt a kocsik, a tetejükön marha megy menóra, és ki van írva, hogy boldog Hanukkát. Igen, azt láttam, van rá pénz. 4 darab Mercedes Smart, minden évben benne ül a kis sávveznek is ürge, vagy kalap. Meg megy föl alá. És megy föl alá, hogy boldog. Ehhez viszont joga is van, ezt csinálja. Nem igazán értem, hogy miért kell rájegyezni. Én ezt provokációnak érzem, milyen egyszerű. Az a baj, hogy ők a Hanukát nem úgy értékelik, nem úgy kezelik, ahogy valójában ők mondják, tehát hogy a fény ünnepe, meg nem, ez az ő dicsőségüknek az ünnepe. Valaki marha jól összefoglalta, nem is tudom, hogy a Bombagyáron vagy máshol olvastam, hogy az összes zsidó ünnepet össze lehet foglalni egy mondatban. Meg akartak minket ölni, de nem sikerült. Úgyhogy együnk. Igen. Ennél rosszabb is van. Uh-huh. Ennél van egy rosszabb zsidó ünnep is, a Purim, amikor ugye az van, hogy meg akartak minket ölni, talán, aztán mi öltük meg őket, következésképpen együnk. Igen. Mert a tömeggyilkosság. Hát a bosszú állás ünnepé van. Hát a bosszú népe nagyon jó megénekelte Ákos. Tehát valóban ez így működik. Talán még arra szeretném fölhívni az olvasóknak a figyelmét, hogyha mászkáltok mindenféle ilyen Tesco-ba és egyéb helyeken. Roppant érdekes úgynevezett karácsonyi dekorációkat lehet látni. 7 fénylő dolog, amiből az egyik mindig magasabban van, az menóra. És karácsonyi dísznek árulják, a sok hülye gólj kilószámra rakja ki az ablakba a 7 ágú menórákat, nem veszik észre, hogy az nem az. Akár csak az Európai Unió más országaiban, Itáliában is jelentős károkat okoznak az egyre értékesebb színes fémlopásra szakosodott bandák és egyéni bűnözők. Az olasz rendőröknek azonban tavaly sikerült csökkenteniük az ilyen esetek számát. Az olasz vasúti rendőrség akciója a fémkereskedőkre összpontosul. Olyan ügynökökkel együtt, akik képesek azonosítani a tőlünk ellopott rezet, razziákat hajtunk végre náluk. Ha ilyen anyagot találunk a telepen, a rezet elkobozzuk, a kereskedőt orvgazdaság vágyával letartóztatjuk, visszavonjuk működésengedélyét és feljelentjük az adóhivatalnál, fejtette ki Franco Fiumara, az olasz vasúti rendőrség szóvivője. 2007-ben mindennek eredményeként már 20%-kal kevesebb lopás fordult elő nálunk, mint egy évvel korábban. Módszerünk olyan sikert aratott európai kollégáink körében, akikkel szoros kapcsolatban állunk, hogy legutóbb kétnapos egyidejű ellenőrzést szerveztünk mintegy 20 országban. Az olasz vasúti rendőrség november végén közleményben jelentette be, hogy az elmúlt 18 hónap során 566 személy ellen indítottak eljárást részlopás miatt, az érintettek közül 210 börtönbe került. A vasúti rendőrség akciója révén 514 tonna ellopott vezet sikerült visszaszerezni. Hát azért olyan nagyon sokan nem kerültek börtönbe, mert akkor kérem szépen itt az 560 az átlagosan egy tonnát lopott, csak a, hát, annyit lopott. Csak a visszaszerzett. Igen, tudja, de tényleg ennyit lopnak. Azért, hát ehhez képest a felit se csukták le, hát nagyon kemény szigor nincsen. De itt írja is egy azt, hogy egyéni lopások elkövetői jobbára az országban illegálisan tartózkodó személyek, nyugdíjasok, jó, pénzükébe került fiatalok, drogfüggők, akik a vasúti pályán mellől lopnak el 10-15 kiló súlyú kábeldarabokat, aztán fémkereskedőknek adják el, kilónként 3-4 euróért. Tehát alapvetően 10-15 kilós lopás a jellemző, ez Magyarországon is egyébként a cigányokra ez a jellemző. Hát ugyanakkor vannak óriási lopások. Volt egy ürge, akivel megint csak együtt ültem, egy öreg csibész. Hát ilyen mindenféle kocsmát üzemeltetett ő így Csillaghegy környéken, de most Csillaghegyen ott vannak mindenféle ilyen, most nem tudom, hogy mesterséges vagy természetes, vannak barlangok. Azokban kártyabarlangok üzemelnek, mindenféle kaszinók. Na most az egyiknek a tulajdonosa az úgy szedte meg magát, egy halálcsóró kis cigány volt. Mondjuk nem volt egy hülye gyerek, kölcsön kéregetett mindenkitől, blogadmin elaludt. Kölcsön kéregetett, de mindenkitől ilyen 5000 meg 10000 forintot, 8-10 embertől, aztán hóvégén mindenkinek visszaadogatta. És hát egyszer így ment ez az emberkéhez, hogy te figyelj, hát most egy nagyobb összeg kéne, hát nincs valami ötleted. És itt csak egy poénból így mondta neki az ügyét, figyelj, hát itt van az izé, hév, most megtették le a részkábel, lopd el. Na, reggel tévét bekapcsolja, óriási lopás, elloptak nem tudom hány kilométer részkábelt a hév mellől, és kimegy, és nézzétek, föl volt szedve a francba az egész. Frankon kiment a cigány a purbékkal, az Árpád-hídtó Csillaghegyi fölgöngyölítette a részkábelt. El is adta, több millió forintja lett belőle, most abból működik az egyik illegális kártyabarlang. Jó, és az... Hát igen. Egyébként én nem hinném, hogy itt hát ki a fene lopná itt Olaszországba is a kábelt. Hát nem ugyanazok a román cigányok, akik ott a gyilkolták is a... Hát nyilván van hozzá nyilván közük, a múltkori adásban emlegetett cigánykáknak, de minden esetre érdekes, hogy 20%-a visszaesett a fémlopások száma, és egész egyszerűen azt csinálják, amit ide haza még csak beszélnek róla, hogy hát talán a kereskedőket, a felvásárlókat kéne ellenőrizni. Igaz ugyan, hogy a cigány az általában alaptalanra veri a fémtárgyat. A sint is? A sint azt nem lopják el, mert az nem akkora érték, a rezet lopják, színes fémet lopják. Lopják. Nem véletlen. Lopják. Volt olyan, hogy Miskolc Tapolcán egy teljes rendezőpályaudvart főztettek a cigányok. Erről sem volt szó a médiában. Kivonulták számolni. Látták a tévében. Hát biztos látták, példát vettek a zsidókról, hogy ezt így kell, csak ők ugye magukra vállalták a nemes feladatot. Kimentek, fölszedték a sineket, két darab vasúti biztonsági őr azért nagy szomorúan nézte így a, hát ki sem mentek a melegedőből, na minek, 10000 cigány. Fölszedték, elvitték, valami öreg mozdonyt is eltologattak onnan, és így fő volt számolva az állomás. Igaz, ugye, hogy forgalom az még lett volna rajta, csak éjszaka elég gyérem, de aztán reggel meg ott álltak a mozdonyok, hogy mentek volna, aztán nem volt hova. Nálunk ilyenek vannak. Senki nem megy be a méhtelepre, hogy csókolom, megnézhetnénk a rezet? Nem. Volt már ilyen próbálkozás, akkor ugye előjöttek mindenféle ilyen szintén a kisebbségi népcsoportba tartozó ilyen mindenféle rikácsoló gépek, hogy nem lehetne a jogainknak, úristen, mit csinálnak maguk itt, és a rendőrök megijedtek. Ugyanakkor viszont sajnos van ennek a példa, van az ellenkezőjére példa. Egy barátom írta, volt is a droid zónában régen, színes fém telepen dolgozott, mint átvevő, egy melós gyerek. Jött hozzájuk két ilyen arany ifjú, bevontattak a, volt valami jó kis kocsijuk, de bevontattak egy ilyen szétrohadt csótrogány szar ladát, nem volt benne motor, meg semmi, de hát figyelj, ezt így vegyétek át. Átvették, kaptak érte valami 10000 forintot. Jó, két nap múlva kijött a rendőrség, keresik a kocsit. Hát mondják, hogy figyelj, ott van, hát kockára összenyomtuk ott. Jó, oké, lefoglalunk mindent, lefoglalták a kockára összenyomott ladát, ki vette át? Hát ő vette át. Hopp, srácra bilincs, elvitték, mint gyanúsítottat, 72 órát benn volt. Úgyhogy nem értesítetett senkit, csak a bíró jó indulata volt, hogy nem rakták előzetesbe, mert hogy ő orgazda. Na most, igen. Tehát fölvet ilyen nehézségeket is a dolog, hogy hogyan lehet azt bizonyítani, hogy ez lopott. És ugye igazából ez megoldható lenne végül is valamilyen módon. Hát például csak oly módon lehet a részkábelnél bizonyítani, hogy lopott, hogy azt senki nem dobja ki pont az értéke miatt. Hát valóban így van. Hát az a részkábel az tuti, hogy lopott. A vas hulladékot. Ezt be lehetne vezetni valóban. De a rész hulladékot, kérem szépen, hát az olyan értékű kilónként, hogy nincsen, aki kidobná. Így van. Hát úgy lehetne ezt megcsinálni, hogy mit tudom én, kötelezni a felvásárlókat, hogy nagyobb mennyiségű rezet, fémet akármi, tehát itt 5 kg fölött, mert 5 kg réz azért összegyűlik, az már komoly mennyiség, alumínium szintén. 5 kg azt már csak cégtől veheti át, hivatalosan lepapírozva minden, persze arra is meg fogják találni a kiskapu, de átmenetileg jó. Ha meg magánszemélytől vesznek át, akkor mit tudom én, kötelező 5 hónapig, 6 hónapig ott tartani. Félretenni szépen, és nem eladni, nem továbbadni, nem kohósítani, de hát, hogyha az bűnjelnek, még jó lesz. Sajnos ehhez kéne folyamodni, de nem, ez eszükbe nem jut. Mi történik? Azt mutogatja neked Molnár Göri, hogy van még egy tartalék hírünk, mert ő szeretne azon röhögni. Nem, az elmaradt sajnos. Szaszart. Na. Kigyulladt az oxigén maszkja annak az osztrát nyugdíjasnak, aki a berendezéssel az arcán próbált cigarettázni, jelentette szerdán az OR-re. Szempillantás alatt belobbant a szörnyen gyúlékony oxigéngáz. A közszolgálati médium úgy tudja, az öregek otthonában az idős férfi egyedül tartózkodott a szobájában, de a gyógyeszköz le tudta tépni magáról. Életét a tűzriasztó vészjelzésére berohanó gondozó mentette meg, mindkettejüket kórházban ápolják. Fantasztikus dolgok vannak tényleg, a szörnyen gyúlékony oxigéngáz, hát ilyet ugye ritkán hall az ember, mert az oxigén... Káliumnitrátról már hallottam, hogy robban. Az oxigén, mint tudjuk, az égni nem ég, csak táplálja az égést, úgyhogy tiszta oxigén környezetben például olyan valóban van, hogyha dohányzik a delikvás és parázslik a cigaretta, bemegy vele tiszta oxigénbe, akkor láng csap ki a cigarettából a parázs helyett, ezt fény, de az oxigén az nem gyúlékony magában, sőt egyáltalán se, hogyan se. Milyen esetre érdekes történet lehetett, hogy ez így hülye oxigén, nikotin függő szerencsét, egy tapogatja így a... Úgyhogy le kell szedni magamról, letépi magára, nem leveszi, letép, le tudta tépni, mert úgy gondolom rá volt szikszalagozza, vagy nem tudom, mert ő annyira cigizni akar, hát nem, aztán... ez gumi, gumi, olyan bugyigumi tartja a füleden, úgyhogy nem. Hát, de ez a fogalma, ez egyedül tartózkodott a szobában, de a gyógyeszköz le tudta tépni magáról, amúgy lépni nem tudott, gondolom. Tehát, hát ilyen... most egy, ez egy mozdulat, és ez egy... Tudom, de ez valami szétdohányzott szar lehet, akinek ez volt az utolsó mozdulata. Aztán fölgyújtotta magát, és még berohant, gondolom, volt valami kis ápolónő, és hogy Isten, Fritzl bácsi, ne csinálj, jaj, tűz van, és megégett ő is, köszönjük szépen. Hát ha nem maradt be, akkor meg leülik. Egyébként ez jellemző valahol, hogy hát ugye milyen feme hatékony lehet ott is a kórházi dohányzási tilalom. Ez otthon volt. Hát és az ápolónő. Volt ilyen Darwin díjas egyébként, aki oxigén sátorba bent gyújtott rá. Meg is kapta a Darwin díjat. Öreg, de idősek otthona, hát az is, hát szociális intézmény, miért ott szabad vagózni? Hát nem. De egyébként tényleg mi van akkor, ha egy oxigén ég, ezt le lehet oltani poroltóval? Elég nehéz. Oxigén nem ég. Nem úgy, hanem hogyha egy ilyen folyamatos tiszta oxigén itt táplálja az égést. Hát szerintem el kell vinni a palackot, ez csak egyszerű, nem? Hát mondjuk, hogyha tombol a tűzőszak, akkor nem biztos, hogy olyan egyszerű. Hát akkor meg már felrobban a palack és... Magyar Gárda mit csinálni ilyen esetben? Nem tudom, ezt tőlük kéne megkérdezni. A másik, ami eszembe jutott, hogy kéne küldeni egy doboz cigit a Hondyuszina. Jaj, tényleg nem egy rossz ötlet, de lehet, hogy már nem tudja meggyújtani. Megoldjuk. Majd adunk neki tüzelt, és így már rázogatják a molotovot, tudod. Hát a Csepeli brigádnak esetleg üzenem, hogy tudjuk a kórház címét, ha gondolják. Jó, van, mindegy. Zárjuk lesz az adást, úgy se lehet tenni. Ez marad ki az elejéből. Mi maradt ki? Hát ez a... Hát meg az élménybe számolja. Ja, ez a kommentár. Igen, visszatérünk a Hanukához. Jaj, persze, a Mazsihisz besértődött. Jaj, hát ezt elfelejtettük mondani. A Mazsihisz hétfőn lemondta Solyom László ebéd meghívását. Szirénász, azt nyugodtan, ha gondolod. Lemondta Solyom László ebéd meghívását, a judapest.org Flódnival kedveskedett a köztársasági elnök. Vigyázzatok, ez egy félelmet fogok kelteni. Keltsél! Mint ezt éjjel. Jézusom. Szóval küldtek süteményt a Solyom Lászlónak, és fölhívták rá a figyelmet, hogy a hivatalos zsidó reprezentáció egyetlen szerve, a Mazsihisz teljesen monopól helyzetet élvez, és minden tevékenységében tagadja a sokszínűség elvét. Köszönjük szépen a judapest.org-nak, nagyon igazat mondtak. Egyébként többek között ezért szeretnénk meghívni a Sadályt, a szerkesztőt. Ezért azért van itt ennek egy hátulütője, szóval van egy, mondjuk így, hogy nem annyira szép ez a mennyasszony, és ezt most nekem kell elmondani, és én voltam az, aki a Judapesttel, hát mondjuk így, hogy különböző ügyekről beszélgettem, eleinte egészen barátságos hangnemben, aztán miután én sem voltam hajlandó nagyobb lépést tenni feléjük, mint ők felém, ez a hangnem úgy eldurvult, aztán ő kurtán furcsán, mondjuk így, hogy pont egy bombagyáros rádióadás ürügyén ennek ők véget vetettek mondhatni erőszakkal, hát nem volt ez nekem olyan nagy baj. Kirúgtak a fórumról? Kirúgtak a fórumról, ez történt. Kérem szépen a következő a helyzet. Ugye a mazsihisz az kifejezetten azért részletesen megindokolta egy levélben, hogy azért nem megy el, mert a Gönc Árpád, de hülyeséget, ez Sólyom László, a gyűlölet törvényt ugye alkotmánybírósági normakontrollra küldte, és többek között az volt a probléma, azt kiemelték ugye az indoklásban, hogy a Sólyomnak elsődlegesebb az esetleges, hát anyagi problémái a sértő feleknek, akiket agyon lehetne perelni, mert 100 ember beperelhet egy darab zsidózásé bárki. Tehát fontosabb a... Hogy ez fontosabb, mint a megsértetteknek a lelki. Izé, azzal együtt, hogy itt tulajdonképpen egy teljesen aránytalan bűnt, hát nem büntetés ez, mert polgár. Hát de gyakorlatilag egy ember egy darab zsidó tönkrefont. Na ez volt a mazsihisz indoka. Igen, hát erről érdemes elolvasni Molnár Görény írását a Bombagyáron. Tehát a lényeg az, hogy a mazsihisz azt kifogásolja, hogy mi az, hogy a Sólyom László kifogást emel az ellen, hogy ők nem perelhetnek szarrá bárkit, aki akár csak egyszer azt mondja, hogy mit tudom én, büdös zsidó, mert éppen be van basszat a kocsmában. Na most, és a Judapest tulajdonképpen ezzel szegült szembe, bár nem írta be a levelébe, kérem szépen, hogy gyűlölet törvényéről valóban nem esett szó, de még a most a Judapest most erről folyó vitájában, amit azért úgy nézek, ha nem is szólok hozzá, mert nem tudok, kérem szépen, ott bizony mindenki fölveti, hogy hát, ha nem írják bele, akkor is az a kontextus, hogy a mazsihisz a gyűlölettörvény miatt nem megy, akkor ők meg egyetértenek azzal, amit a Sólyom csinált, ha nem írják. Most a vicc az, hogy amikor mi egymással beszélgettünk, akkor én kértem őket, háromszor, négyszer, ötször be is linkelgettem, hogy tegyék meg azt, liberálisabb, mondjuk így, hogy progresszívebb, underground zsidó irányzat kért, mert ez csak egy internetes honlap, tegyék meg azt, hogy ordítsák ki, hogy nekünk nem kell diszkriminatív többletjog, és nekünk nem kell gyűlöletörvény, és nem akarunk szarrá perelni senkit se, főleg nem úgy, hogy nekünk, vagy mit tudom én, kinek van többletjog, a másnak meg nincs. Tehát tulajdonképpen, amikor a Judapest ezt meglépte, akkor nem tett mást, mint annak a kérésnek engedett, amit én egy hónappal ezelőtt intéztem hozzá, csak a csúnya a dolog ebbe az, hogy az én kérésemre nem voltak erre hajlandóak, most meg, hogy a közjogi méltósághoz lehet törleszkedni, most akkor szaladva. Hát így is lehet értelmezni ezt. Most... Akárhogy is van, meg lehet őket ezzel dicsérni, de nekem ez a Judapest név, ez nagyon bántó, úgyhogy ennyit erről. Ez valóban, de hogy másról is beszéljünk, így a műsor végén szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét arra az örvendetes tényre, hogy elkészültek a Bombagyár pólók. Tehát aki rohadt nagy rajongója a műsorunknak és közösségi blogunknak, az a www.tomcatpolo.hu, természetesen a világ legjobb pólóboltja oldalon, megrendelheti a Bombagyár pólót, és minden egyes pólónak a bevétele az ugye minket fog, mármint hogy a Bombagyár szerkesztőségét fogja. Ó, elszúrtad! Ezzel fog mindenkit csáncsodni. Nem, megint gazdagok akarnak. Megint gazdagok leszünk, a lényeg az, hogy ezekből, ez konkrétan el lesz téve egy kis dobozba, tehát ebből nem én fogok magamnak is pizzát meg új bakancsot venni, hanem ezt ilyesmikre fogjuk fordítani, mint például új sziréna vásárlása és stb. Ebből a rendőröknek fogsz pizzát meg bakancsot venni, büntetés formájában. Persze, hogy rajtam koptassák el. Ne. De lényegében erről van szó, tehát aki szeretné támogatni a szegény magyar rendőröket, az esetleg vegyen Bombagyár pólót, eljutatjuk hozzájuk, megígérjük. És amit még szeretnék elmondani, hogy 1, 2 és 5 forintosokat gyűjtünk. Jaj, ez mindenki senkit se érdekel. De ez az érdeket, azt hozott, vagy még hoz? A műsor végére mindig elfelejtik, úgyhogy mondom, hogy tessék hozni nem hülyék bakker pénzt a kutyáknak. Jó? Én olyan szegény vagyok, hogy elköltöttem mindent. A templom egerének. Tessék hozni pénzt a templom egerének is, a Molnár Görénynek is, képzavar Görény, aki egér, vagy mit tudom én. Na jó, de 5000-eseket gyűjtett. Igen, és menjetek a Magyar Gárdával cigányt nézni. Már ha láttok cigányt. Erre azért hadd idézek egy rövid keverset. Hát remélem nagyon rövid. Néztem az anyust, hogy élvezi a tavaszt, és a távcső alatt meghúztam a ravaszt. Ez jó. Ez annyira szar, hogy be is fejezzük a műsort. Elmennék berúgni. Jó, sziasztok, mentünk kocsmába. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!